te vluchten. En hij stuurde ook nog een appje tot de dood ontscheidt. De uitspraak dus later vandaag. Wat betreft nog de hoofdpunten en zometeen spraakmakers. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte denkt dat landen zich in de toekomst aan de NAVO-norm blijven houden. 23 lidstaten, waaronder Nederland, geven dit jaar waarschijnlijk meer dan 2% van hun bruto binnenlands product uit aan defensie. Dat is ongeveer 2/3 van de NAVO-lidstaten en nog nooit waren dat er zoveel. De directe treinverbinding tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld gaat miljoenen euro's extra kosten. Dat komt door de vele treinuitval, tegenvallende reizigersaantallen en gestegen kosten voor stroom en personeel in Duitsland. De directe lijn rijdt nu 7 jaar, maar is tot nu toe geen succes. Siertelers die biologische bloemen en planten kweken willen hulp van de overheid. De teelt zonder synthetische beschermingsmiddelen en kunstmest is minder vervuilend, maar ook duurder. De pas opgerichte branchevereniging pleit onder meer voor een korting op de waterschapsbelasting. En de Britse DJ en producer Paul Spencer is overleden, beter bekend als Dario G. Hij had onder meer in 1998 een hit met Carnaval de Paris, dat groot werd door het WK voetbal. Het weer bewolkt, vanuit het zuidwesten valt op steeds meer plekken regen. In Limburg ook kans op onweer en het wordt vandaag 18 tot 21 graden. ANWB, verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn aan het oplossen, al gaat het soms wat sneller dan op andere plekken. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide. 14 kilometer langzaam rijden, 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Knoopend Amstel. 10 kilometer langzaam rijden door een ongeluk. A28 Groningen richting Amersfoort bij Wezep is de rijbaan dicht door een ongeluk. Met 3 auto's, 5 kilometer file vanaf Zwolle-Noord. Veel vertraging, verkeer moet via de vluchtstrook om. Rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 van Arnhem naar Os staat 6 kilometer file tussen Valburg en Knoopend Bankhoef. De vertraging is een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Onze spraakmaker vanochtend is André Rauwvoet, de voorzitter van GGD Goor Nederland. Goedemorgen, meneer Rauwvoet. Goedemorgen. Met u bespreken we straks de ambitie van het komende kabinet om, en ik citeer even, preventie meer centraal te stellen om de gezondheid te verbeteren. Maar u vraagt zich af of dat geen loze woorden zijn, nu er ook grote bezuinigingen op de publieke gezondheid in het hoofdlijnenakkoord staan. Voor het mediaforum is hier alvast Arno Kantelberg van modemagazine Stijlgids Mot. Goedemorgen, Arno. Goedemorgen. Ja, daarin gaat het straks over de in het verleden gedane uitspraken van de huidige Kamervoorzitter Martin Bosma. De hele slavernijindustrie en de hele diversiteitsindustrie kunnen massaal hun subsidieaanvragen indienen. We zijn erg benieuwd welke clubjes er met hoeveel doekoe vandoor gaan. Moet hij wegblijven van de slavernijherdenking, zoals tientallen organisaties hebben opgeroepen in het Parool onder andere? Want is hier de functie nog wel te scheiden van de persoon? Nou, die vragen komen vanaf 10 uur ter tafel. We beginnen met de stelling in stand.nl en die is: weg met de fatbike. Deel uw ervaring op 0800 1101. Hoe hard gaat de fatbike? Er komt er ineens iets ontzettend langs je gescheurd. Hij gaat 50 km per uur. De opgevoerde fatbikes zijn hartstikke gevaarlijk. En als er iets gebeurt, dan heb je echt een probleem. Dure elektrische fietsen met dikke banden, die vooral bij jongeren populair zijn. En het chillen is, je hoeft geen helm op. Opgevoerd. En dat is legaal. Nee, boeien. Nou, je hoeft maar 1 knopje te drukken en dan gaat vanzelf zo. Dus dat is al genoeg. Het gaat wel hard. Ze hebben alleen maar een bel en je remmen. En hele jonge kinderen zitten op die fatbikes. Het grootste letsel wat je kunt oplopen is natuurlijk hersenletsel. Dan denk ik, waar zijn die ouders? Als je kind 10 of 11 of 12 is, dan gaat het natuurlijk een fiets voor ze kopen. Vandaag bieden 50 gemeenten en organisaties als de Fietsbond bijvoorbeeld en de artsen van de spoedeisende hulp een petitie aan de Tweede Kamer om toch vooral maatregelen te gaan nemen. André Rauwvoet, ik zie u niet zo snel op zo'n ding voorbij zoeven. Nee, dat klopt helemaal. Nee, dat is niks voor mij. Nee. U ziet ze wel voorbij komen en wat denkt u ja. dan? Nou, ik snap de argumenten van de gemeente wel. Ik kan me heel goed voorstellen dat het best een verkeersveiligheidsrisico is. Dat hoor je natuurlijk ook vaak. Je ziet ze laat aankomen. Mm-hmm. Dus ik heb natuurlijk wel mee te maken als je zelf aan het verkeer deelneemt. Ja. Nou is het op zichzelf niet doorslaggevend. Maar zeker gecombineerd met de leeftijd en jonge kinderen, kan ik me de zorg goed voorstellen. Ja, is ingewikkeld nog, hè? Want het is makkelijk gezegd dan gedaan. Neem maatregelen, maar sure. Bijvoorbeeld de minimumleeftijd waarop je op zo'n ding mag zitten, om die omhoog te schroeven, is al heel ingewikkeld. Want het is een elektrische fiets officieel. Ja. Dus de vraag is natuurlijk, waar zet je op in? Ja, nou ja, dat kan ik niet overzien. Hè, maar op zichzelf is het natuurlijk wel mogelijk. Want als wetgever kun je natuurlijk gewoon zeggen, nou, dit is een nieuw fenomeen. Dat gaan we aan bepaalde regels binden. En de wetgever is daar op zichzelf vrij in om dat te doen. Ja. Het is ook een kwestie van, ik herinner me dat je hebt natuurlijk eerder nieuwe vervoermiddelen gehad. En dan kun je daar de wetgeving op aanpassen. Dat is eigenlijk altijd een vereiste, dat de wetgever zich aanpast aan wat zich aandient. Ja, want het is een discussie die je al enige tijd hebt. Het is een regelmatig terugkerend onderwerp dit. Dus het is blijkt dus lastig om dat even goed bij de horens te vatten. Ja, maar dat zie je natuurlijk vaak. Het is een nieuw verschijnsel. Dus eerst moet je eraan wennen. En dan zie je ook de voordelen. Want er zijn natuurlijk ook voordelen. Hè. Bezorgers die er veel gebruik van maken. En jongeren die dat fantastisch vinden. Die ver naar school moeten rijden. Ja, dus het heeft ook allerlei voordelen. Maar dan duiken ook de nadelen op. En dan krijg je zo'n maatschappelijke discussie. Ja. En dan krijg je natuurlijk dit soort verschijnselen. Van moeten we het niet aan regels gaan binden? En dat snap ik in dit geval goed. Ja, precies. Arno Kantelberg, even dan met de esthetische blik naar zo'n ding kijken. Het is ook een accessoire, hè? Ja. Toch? Ja, goed gezien. Ja, natuurlijk. Ja, dat trekt. Het trekt ook een type bestuurder aan. Die jonge jongetjes vaak. Ja. Nee, jongens, 12, 13. Soms meisjes. Ik vind dat maakt het een beetje vlek op vlek, hè? Het zijn echt die jongens, die iets te dikke jongens die te dik zijn omdat ze nooit hoeven te trappen op die fiets. Hè? En dan voorbij. Het is wel heel stigmatiserend wat je nou weet. Ja. Er zitten ook wel wat andere kinderen. Dat helpt wel een beetje om het te karakteriseren. Ja, het is voor mij niet. Goed, dat klinkt misschien wat flauw. Maar het is niet zo heel moeilijk. Maar stel een helm verplicht en het is meteen klaar. Ja? Want dan is het niet meer. Dan houdt de esthetiek meteen op. Ja, dan is de seks er wel af. Dan is de seks er heel erg af. Want ja, die jongens gaan niet met een helm op. Nee. Die meisjes ook niet. Nee. En dan ben je de mensen die daar wel. Voor je het wel een functie heeft. Inderdaad, bijvoorbeeld voor die lange afstanden. Ja, met scooters is dat ook gebeurd, toch? Die helmplicht. Ja. Toen was het ook voorbij. Was voorbij. Ja. Goed, we gaan eens kijken hoe u hierop reageert. Simone van der Pol die zegt. Ja, eerst staan we die commerciële troep toe. En vervolgens mogen de handhavers aan de slag. Volslagen onzinnig. Waarom toetsen we artikelen niet vooraf in plaats van al die heisa achteraf. Walter Kalder die zegt, ik ben het oneens met de stelling. Het zijn aantrekkelijk uitziende fietsen. En dat ze te makkelijk opgevoerd kunnen worden, dat zit in het technisch ontwerp. Dus dan moet je daar wat aan doen. Ik ga naar mevrouw Wassink. Die belde ons vanochtend. En zij is onlangs aangereden door een jongen op een fatbike. Ik ben tegen die fatbikes. Ik woon vlakbij een middelbare school. En je bent je leven niet zeker. En het is ook inderdaad gebeurd. Ik vind dat de nadruk te veel gelegd wordt op slachtoffers die op dat ding rijden. Ik ben 68, was herstellende van een heupoperatie en ben 3 weken geleden door zo'n brugklasser van achteren aangereden met zo'n fatbike. Met het gevolg dat ik nu met een breuk in mijn arm zit. En ik vind dat ook wel eens meegenomen mag worden. Want ze kijken gewoon niet uit. Ze komen het schoolhek uitrijden en hupsakee. En ze hebben het steeds over de letsels van de jeugd. Maar dan denk ik, ja, en degene die hier hebt aangereden en de kosten daarvan. Ouders zijn niet bereikbaar, jongen is nauwelijks bereikbaar, school doet geen donder. Nou, dan zit je dan. Ja, daar zit je dan. Mevrouw Wassink zegt dat. Thias Bijholt is wethouder mobiliteit in Amersfoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent een van de initiatiefnemers, hè, van deze petitie die dan vandaag wordt aangeboden aan die vaste Kamercommissie. Daar zit wel wat in wat mevrouw Wassink zegt. Hè. De zorg gaat toch vooral uit naar de bestuurders van die dingen. En dan vooral daarbinnen weer die hele jongeren. 10 tot 14 jaar geloof ik. Waarvan dan een kwart met de helft daarvan komt in de problemen. En een kwart daarvan komt weer met hersenletsel op de spoedeisende hulp terecht. Dat zijn vooral de gegevens die je hoort. En wat minder de mensen die worden aangereden. Klopt, en ik denk dat dat ook een terecht punt is wat deze mevrouw aangeeft. Ik krijg ook zelf veel klachten van inwoners in Amersfoort. Ik spreek veel inwoners die erg klagen over de fatbikes die over de fietspaden scheuren. En wat natuurlijk ook lastig is, is in deze tijd willen we juist de snelheid terugbrengen in het verkeer. Dus we willen veel meer 30 gaan rijden. En ondertussen is het wel mogelijk op een fatbike 40, 50 te rijden. Ja, dat zorgt natuurlijk voor hele scheve gezichten. Terwijl we juist de veiligheid in een bepaalde kom willen stimuleren. Dus het is dweilen met de kranen open voor ons als gemeente. Als we aan de ene kant zorgen dat de auto's langzamer moeten, maar de fatbikes hard kunnen blijven rijden. Ja, dus als ik zeg weg met de fatbike, dan onderschrijft u die stelling of gaat dat te ver? Nou ja, kijk, in die zin heeft het voordelen in de zin van voor een langere afstand. Maar als gemeente roepen wij wel echt op om de verkoop van die opgevoerde fatbikes echt stop te zetten. En voer alsjeblieft de minimumleeftijd in. Dat geldt ook voor brommers en scooters. En ook voor een fatbike niet. En ik vind het gewoon levensgevaarlijk. Wat deze mevrouw ook zegt, brugklassers op een fatbike die 40, 50 gaan. Ja, dat is gewoon onverantwoord. Ja. En ze zijn niet verzekerd. En de lasten zijn voor de maatschappij. Dat moeten we volgens mij heel snel mee stoppen. stoppen. En als ze dat nu niet doen, dan wordt het een veel groter probleem. Ja, dat snap ik. En u richt uw pijlen vooral op die opgevoerde fatbikes. Nou heeft Mark Harbers in het verleden, in maart geloof ik, om precies te zijn, al wel aangekondigd dat er een verbod komt op die opvoersetjes. Hè, die kun je dan niet meer krijgen. Ja, klopt. Dat heeft dus nog niet zo heel veel uitgehaald dan. Was dat te weinig? Nee, zeker. Die brief hebben wij destijds ook ondertekend als gemeente Amersfoort. Maar we zien inderdaad dat het te weinig effect heeft. En ik denk dat er ook heel hard moet worden gehandhaafd op bedrijven die deze illegale fatbikes verkopen. Want deze opgevoerde e-bikes kun je zo'n beetje overal kopen online. En daar moeten we heel snel mee stoppen. En als we dat nu niet doen, wat ik net al aangeef, wordt het alleen maar groter. Dus handhaven, handhaven en handhaven. Ja, want we hebben minister Harbers, althans de woordvoerder, even gesproken vanochtend. En hij zette dus inderdaad vooral in op het verbieden van die opvoersetjes. En daarnaast werkt hij aan een voorlichtingscampagne. Ja, dat is denk ik ook heel nodig, die voorlichtingscampagne. Ik denk dat we dat ook de komende tijd veel moeten inzetten. Dat is ook een van de punten die we in de petitie hebben opgeschreven aan de Tweede Kamer. Ja. Maar ik denk dat we ook wel echt, dat is ten opzichte van de vorige brief die we hebben gestuurd, een minimumleeftijd moet echt worden ingevoerd. Ik vind het ook lastig uitlegbaar aan de inwoners dat voor scooters wel een minimumleeftijd is en voor een fatbike niet. Ja. Zoals ik, deze mevrouw ook in de uitzending, ik krijg steeds meer klachten van inwoners van ongelukken. En dat is gewoon heel kwalijk. Ja. Zou je daar niet gewoon moeten zeggen, weg ermee? Gewoon niet meer doen, die dingen? Nou ja, van de weg af? Ik zie wel steeds meer de nadelen. Hè? Wat jullie in de uitzending ook aangeven, er zitten voordelen aan. En we hebben het er niet sinds gisteren over. De nadelen. Ja, precies. En de nadelen beginnen wel groter te worden. Dus de vraag is wel, van weegt dat nog op, hè, voor de maatschappij? Ja. We hebben elektrische fietsen. Die zijn mogelijk voor mensen voor een langere afstand. Die kunnen een bepaalde snelheid. Misschien moeten we gewoon zeggen, dat is het. En volgens mij is gewoon ouderwets fietsen met je benen ook niet heel slecht voor je gezondheid. Dus misschien moeten we ook gewoon zeggen dat dat gewoon weer wordt gestimuleerd. Ja. Zouden jullie als 50 gemeenten niet op de traditionele fiets naar Den Haag moeten met die petitie? Ik ga met de fiets naar de trein en dan ga ik met de trein naar Den Haag. Okay. Maar eerder lukt het me niet om er te komen. Nee, nou goed, heel keurig. Succes vandaag, Thias Bijlholt, wethouder mobiliteit in Amersfoort. Arno Hakman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent het niet eens met de stellingen? Nee, want de vorige spreker heeft al een beetje gas van mijn voeten weggemaakt. Kijk, een fatbike bestaat niet volgens de wet. Het is gewoon een elektrische fiets als alle andere. En... Maar je hebt natuurlijk fatbikes en fatbikes. Je hebt legale en je hebt illegale fatbikes. En waar we het in de media heel vaak over hebben de laatste tijd, zijn vooral die illegale fatbikes die dus opgevoerd zijn, gashendeltje hebben. Ja. En ja, dan zijn het geen elektrische fietsen meer, maar dan zijn het dus gewoon gemotoriseerde tweewielers. Mm-hmm. En dan zou je dus eigenlijk een helmpje op moeten, een kenteken erop, rijbewijs. Ja. Nou, dat is niet zo ingewikkeld om te handhaven, toch? Want dat is vrij zichtbaar. Nee, helemaal niet. Want dat is eigenlijk juist het probleem. Werd er maar gehandhaafd, werd er maar gecontroleerd op de invoer van die illegale fatbikes. Hè? Ik bedoel, de IAT, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, die heeft 2 jaar geleden al een aantal aanbieders gewaarschuwd. Mm-hmm. Douanes zouden dus meer moeten controleren bij de import en of webshops of winkels die foute e-bikes verkopen. Want als je die daar een probleem aanpakt, mm-hmm. ja, dan volgt de rest vanzelf, zeg maar. Kijk, er zijn genoeg legale e-bikes die gewoon waar niks mis mee is, die gewoon 25 kilometer rijden. En ik hoorde Arno Kantenberg net zeggen, het zijn de jonge gastjes die erop rijden. Ja, dat klopt, heel veel. Mm-hmm. Maar vergeet je niet, er zijn ook heel veel ouderen die daar lol aan beleven. Omdat het stabiele fietsjes zijn, laag bij de grond, ze kunnen de benen makkelijk bij de grond houden, zeg maar. Dus, het ziet er altijd wel lekker uit, zo'n ding, vind ik. Ik zou er best op willen. Ik heb er nog nooit op gezeten. Ik denk dan altijd wel, als er even voorbij komt, toch wel leuk. Een brommetje eigenlijk, een soort sundapje. Het is een beetje speelgoed ook. Alleen, het is heel gevaarlijk speelgoed voor kinderen. Kijk, een minimumleeftijd, daar kan ik me dan nog iets bij voorstellen. Dan zou ik denken eerder aan een leeftijd van 12 of zo, zodat schoolgaande jeugd er wel gebruik van zou kunnen maken. Dan praat je over elektrische fietsen en niet over fatbikes. Nee. En voor de fatbike dan? Wat zou dan een goede leeftijd zijn? Kom je dan toch al bij de 16? Ja, dan moet hetzelfde. Dat kan niet anders. Want een fatbike is een e-bike. Ja, dat is ingewikkeld, hè? Ja. Kijk, dat is net als hij zegt, geen elektrische mountainbikes. Ja, dat gaat ook niet meer. Dat is ook een e-bike. Een elektrische vouwfiets is ook een gewone e-bike. En dat is een fatbike ook. Dus je hebt e-bikes of je hebt gemotoriseerde tweewielers. Ja, precies. Die smaken zijn er niet. En dit valt onder de e-bike, de fatbike. Een goede wel, een legale wel. En die illegale niet. Mm-hmm. En dat is heel makkelijk aan te pakken, want het is al lang geregeld in de wet. Ja. Alleen nu laat de overheid het gebeuren dat er e-bikes op de markt gebracht worden die gewoon niet aan de eisen voldoen. Nou, dus handhaven, dat is eigenlijk dan het credo. Ja, dat absoluut. Zeker. Arno Hakman, hartelijk dank. Marieke Visser, goedemorgen. Goedemorgen, dank voor de uitnodiging. Ja, nou, graag gedaan alvast. U bent neuroloog bij het Amsterdam UMC en u bent van de artsen voor veilig fietsen. Eén van de ondertekenaars van deze petitie die dan wordt aangeboden vandaag. Krijgt u inmiddels dagelijks slachtoffers van ongelukken met fatbikes binnen? En kunt u beschrijven wat u dan ziet? Ja, ik werk in Amsterdam UMC. Dat is wel een van de grootste SEH's van Nederland. Ja. Ja, ik kan inderdaad zeggen dat er bijna dagelijks ongelukken zijn met elektrische fietsen en zeker ook met fatbikes. Ja. En dat zijn mensen van verschillende leeftijd, maar inderdaad soms ook hele jonge slachtoffers. En ik maak me echt heel veel zorgen over de ontwikkelingen daarbij. Ja. Dus wij ondertekenen van harte die petitie. Ja. Maar even, want als we even kijken naar het letsel, hè? Dus wat die jongeren dan mankeert als ze binnenkomen. Waar gaat het mis eigenlijk? Wat voor soort ongelukken zijn het? Nou, het zijn niet altijd botsingen met een andere verkeersdeelnemer. Twee van de drie eigenlijk niet. Hè. Dus het kan ook gewoon zijn dat ze juist hun evenwicht verliezen. De vorige spreker had het over stabiliteit. Ja, dat lijkt wel heel stabiel van die dikke banden. Maar die fietsen zijn, of die e-bikes zijn, heel erg zwaar. Dus als je toevallig remt, en ze remmen veel beter dan verwacht, dan val je meteen om. Ah. En dan, we zien dat er relatief veel hoofdletsel is, juist bij kinderen op fatbikes. Ja. En ik denk dat het daarmee ook te maken heeft. En zijn het juist die jonge kinderen, omdat die misschien fysiek ook nog wat... Hè, die fatbike is vrij zwaar, die kinderen zijn nog vrij licht. Ja. Als je dan keihard remt, dan word je gelanceerd als het ware. Is dat wat er gebeurt? Nou, ja, en ik zag gisteren zag ik een kind die kwam uit de fietsstalling met haar fatbike. Meisje van een jaar of 12, 13. En ze ging zo die helling op. Die helling was echt vrij steil. Maar op een gegeven moment stagneerde dat. Dus ze viel gewoon om. En gelukkig had ze geen letsel. Maar dat gewicht en dat enorme gevaarte bij die jonge kinderen speelt een rol. En verder zie je natuurlijk dat ouderen die op e-bikes zijn kwetsbaar, omdat het eigenlijk allemaal te snel gaat voor hun cognitie. Mm-hmm. Maar jongeren die zijn heel snel afgeleid. Die hebben oortjes in, luisteren naar muziek. Ja. Het is natuurlijk verboden om met de telefoon op de fatbike te zitten en met een borreltje op, maar dat gebeurt helaas wel. Ja. Dus er zijn heel veel elementen aan die we eigenlijk allemaal zouden moeten adresseren. Ja, en waar we serieus werk van zouden moeten maken. Veiligheid.nl heeft cijfers. Hè. De eerste 4 maanden van dit jaar waren er 33 letselgevallen. Over heel vorig jaar waren dat er 59. Kun je dus even relatief gezien al over een stijging spreken. En dat zien we dan wel vooral weer in die jonge doelgroep die ik net al even aanroerde. De 10 tot 14-jarigen, zware gevallen. Dat is ook wat u ziet. Ja, zeker. En ik denk echt dat die aantallen, dat het een onderschatting is. Mm. En dat we eigenlijk met z'n allen een week zouden moeten meten en echt alle die slachtoffers meenemen, ook die bij de huisartsen worden gepresenteerd, om te zien wat de omvang is. En ja, de patiënten die in het ziekenhuis terechtkomen, en dat is een minderheid. Er zijn ook mensen die blijven bij de huisarts, maar juist ook die mensen met licht hersenletselen, die kunnen ook nog veel klachten daaraan overhouden. Hè? Ja. Die hebben problemen met leren, ze zijn overprikkeld. Na 3 maanden heeft 30% daar nog last van. Dus ja, ik denk dat we een topje van de ijsberg zien. En dat er is zeker een stijging, maar wat we zien dat het een onderschatting is. Ja. Nou bent u mede-ondertekenaar van deze petitie. En mede door jullie druk komt er deze week dan een schriftelijk debat in de Kamer. Minister Harbers was nog niet van plan hard in te grijpen. Heeft u het idee dat de Kamer die noodzaak wel voelt? Nou, vanuit infrastructuur en waterstaat is zeker wel met ons meegedacht. En het gaat natuurlijk allemaal om hoe bereiken we die fietsveiligheid? Hè? Gaat het dan om verplichten of om verbieden? Of gaat het om goede voorlichting? Ja, dat is de vraag. Wat gaat werken? Want kijk maar naar het verbod van het gebruik van de telefoon op de fiets. Iedereen zal met me eens zijn dat hij dagelijks meerdere mensen ziet die nog even op hun telefoon kijken. Dus met een verbod ben je er niet meer alleen. Of, dat is een soort uiterste middel. Maar je moet wel mensen aan het nadenken zetten over hun gedrag. Ja, precies. Aan de andere kant, als professional denk ik, ja, waarom zou je een kind op zo'n vetbike zetten? Het is geen vetbike, het is een vetbike. Want het heeft twee kanten. Ja. Hè? De kans op hersenschading. En dat fietsen naar school, dat is zo verschrikkelijk gezond en ook gezellig. Hè? Dan kan je met iemand anders kletsen. Op zo'n snelle fiets komt het er al minder van. Dus ouders denken gewoon heel goed na. Ik snap wel dat die kinderen dat heel stoer vinden. Ja. Maar, zeg maar de andere kant ervan die is echt heel groot. Zeker, dan komen we inderdaad terecht bij de ouders. Marieke Visser, hartelijk dank. En ik ga naar Marina van der Wal, pedagoog. Ja, goedemorgen mevrouw van der Wal. Goedemorgen. Die ouders, hè, hebben die voldoende door, wat u betreft, hoe het puberbrein een beetje werkt? Wat misschien nog wat minder geschikt is om te zitten op zo'n ding überhaupt? Ik denk dat we als volwassenen kinderen heel erg overschatten als het gaat om verkeersveiligheid. En dat begint natuurlijk al heel jong. Dat heel veel kinderen de verkeerseducatie die ze van huis uit meekrijgen. Mm-hmm. Ouders die al wandelend kinderen naar school brengen of al fietsend. Dat allemaal steeds minder wordt, dat het gehaaster wordt. Naar schoolbrengtijd werd ik door een bakfietsmoeder gesneden. En dat ik dacht, van, ja, dit is echt heel gevaarlijk wat ze doet. Dan ik denk van, hé, maar je hebt wel een voorbeeldfunctie. Ja. Dus je ziet dat we daar met elkaar toch wel een beetje de hand mee lichten. Ja. En zegt u als pedagoog en puber-expert misschien ook wel, geef je kind vooral geen vetbike, doe het niet, want het is gewoon veel te gevaarlijk. Ik vond het heel erg mooi, de opmerking die net werd gemaakt. Het is een fat bike. En we zien dat obesitas, te zwaar zijn, dat ook onder jongeren dat steeds meer wordt. Ja. En ik denk dat dat voor een deel ligt aan het gemotoriseerd naar school toe gaan. Hè, de e-bike, waarvan we weten dat die ook heel veel slachtoffers in het verkeer eist. En de fatbike. Terwijl ze hebben natuurlijk prima twee beentjes waarmee ze kunnen trappen. Hè? Mm-hmm. Dus wat dat betreft zou het een win-win zijn. Ja. En het is veiliger. Maar goed, als je elke dag 15 kilometer moet afleggen, is het toch prettig als je dat enigszins gemotoriseerd ook kunt doen. Dat is het probleem niet. Het zijn niet de 15 kilometer. Het gaat er niet in de sneumodus, hè? Ze zijn jong. Ja, sneumodus. Het is in de stad. Nee, kinderen zijn niet. Ja. Wat zegt u? Nee, het is in de stad. Ik ben het helemaal met u eens, hoor. En ik werd er net op aangesproken. Ik zei al die dikke kinderen op die fiets. Dit is precies het verhaal. Nou, het is in de stad. Ik zie ze langs de N201 ook rijden, hoor. Van Hilversum naar Hakkenbeet. Loenen. Maar van 15 kilometer fietsen, dan is mijn eerste reactie hartstikke gezond. Je bent buiten, je bent aan het bewegen. Maar ja, de tijden veranderen. En je bent ook nog aan het relaxen. Het is aan alle kanten is het. En ik denk dat mijn man is fysiotherapeut en die zou die roept regelmatig als hij weer een kind op een elektrische fiets langs ziet komen. Een puber op een elektrische fiets. Een nieuwe klant. Dat hij roept van waarom, waarom, waarom? Over 5 jaar zie ik ze bij mij in de praktijk omdat ze van alles niet meer kunnen. Ja. Te weinig ontwikkeld. Dat is het fysiek. Als we even kijken, want ik probeer het al een aantal keren in u wakker te maken. Het brein van die pubers. Mentaal, het inschattingsvermogen. Dat hoor je vaak over kinderen, toch? Die overzien nog niet de consequenties van hun eigen gedrag. Ja. Zie je dat ook terug op die fatbikes? Ja, je ziet dat zeker tot 16 jaar is de informatieverwerking is veel minder snel. En dat is een van de punten waarin we onze kinderen eigenlijk overschatten. Ze hebben langer de tijd nodig om beslissingen te nemen. Ja. Ook verstandige beslissingen. En dat is een van de punten waarvan ik zeg van dan is een gewone fiets waar je al. Fietsers lopen het meeste risico in het verkeer. Dat je ziet ook vanwege die toch wel wat tragere beslissingen kunnen nemen, dat het ook op dat punt verstandig is om niet op een elektrische fiets of op een fatbike te gaan zitten. Mm-hmm. Ja. Wreekt zich hier ook misschien, als je even kijkt naar de Nederlandse bevolking, die verhouding. We vergrijzen aan de ene kant. Er zitten jongeren op fatbikes. Die vergrijzende, hè, dus een steeds ouder wordende verkeersdeelnemer, reageert misschien ook wat minder snel dan vroeger. Nou, dat kan. Je ziet dat, dat verkeersdeelname, als jij veilig door het verkeer heen gaat, dan is dat voor een deel door je eigen verstandige gedrag, maar ook door het verstandige gedrag van de mensen om jou heen, op de momenten dat je een wat minder handige beslissing neemt. Dus we moeten altijd op elkaar ingespeeld zijn. Ja. En dat is de reden waarom die verkeerseducatie ook zo belangrijk is. Kijk, met pubers die doen het gewoon heel goed op risico nemen. Dat hoort bij de ontwikkeling van hun brein. Ze hebben een lange termijn planning tot de volgende pauze. Dus ze zijn helemaal niet bezig met wat komt hierna, wat is het gevaar hiervan. En aan de ene kant is dat hartstikke goed, want daardoor ontwikkelen ze zich. Ja. Kunnen ze kennis maken met nieuwe zaken in hun leven. Maar het betekent ook dat we de nodige zorgzaamheid moeten betrachten voor juist deze groep. Ja, precies. En de rol van de ouders mogen we ook niet onderschatten in deze. Marina van der Wal, hartelijk dank. Abdelkader Benali, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, jij kijkt door een hele andere bril, hè, naar die fatbike-discussie. Ja, ik vind eigenlijk, kijk, ik word hier in Amsterdam-Nieuw-West ook links en rechts voorbij gereden door al die fatbike. Het zijn hele kekke dingen. En wat erop zit, het zijn allemaal jonge mensen, jonge meisjes, jonge jongens. Ik heb eens gekeken. Ik dacht, ja, hun mobiliteit wordt ook enorm vergroot. Ze ontdekken de stad, ze ontdekken de wereld. Ze komen op plekken waar ze normaal niet zouden komen. Ja. Het is jammer dat het zo druk is op het fietspad. Maar voor hun vrijheidsgevoel en voor hun levensgevoel is het geweldig. Ja, het is wel vrijheid met een hoge prijs af en toe. Nou ja, ze gaan onderuit. Ze anderen ook onderuit gaan. Ik heb er ook echt last van. Ik scheld ze ook af en toe uit. Maar ik zie ze ook lekker leuk met elkaar tortelen. Nieuwe ontmoetingen aangaan. Ook op plekken in Amsterdam komen. Waar ze voorheen door het dure openbaar vervoer. Of die fietsen waar ze die ook gewoon duur zijn, niet zouden komen. Daar komen ze nu. Dus ja. Het is een beetje als vroeger. De nozen en de pleiners. En weet je wel, de scooters. Het was ook een mogelijkheid om je horizon te verkennen. En ik gun het deze jonge mensen wel. Ja, je schreef onlangs zelfs dat de fatbike voor moslimjongeren de motor van de vooruitgang kan zijn. Dat gaat wel ver. Ik woon echt wel in een buurt met een overwegend populatie van de Middellandse Zee. En deze jonge mensen, deze jonge meisjes en jongens. Ja, je ziet gewoon echt genieten van die vrijheid van bewegen. De vrijheid van op nieuwe plekken komen. De vrijheid ook even, zeg maar, even ontsnappen aan het ouderlijk gezag. Dat komt door die fatbike. Dat kan niet anders zeggen. Goed, dat is een kanttekening die jij dan maakt. Dankjewel, Abdelkader Benali, voor dit inzicht tot slot van deze stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling weg met de fatbike. Discussie gaat uiteraard verder in de Spraakmakers Community. Bent u nog geen lid? Dan kunt u zich aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Is het logisch dat Kamervoorzitter Martin Bosma niet welkom is op Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij gevierd wordt? Of moet je de in het verleden gedane uitspraken loszien van zijn huidige functie? Of gaat dat eigenlijk niet? Een discussie die ook wordt gevoerd in de media. De dynamiek bespreken we zo in het mediaforum. Dat zometeen, want eerst, het CPB heeft de coronasteun van de overheid tegen het licht gehouden. Meer daarover in het NOS Journaal met Michel Koenen. En die coronasteun voor bedrijven was effectief, maar duurde te lang. Dat concludeert het Centraal Planbureau in een evaluatie. Met de steunmaatregelen werd voorkomen dat de werkloosheid enorm opliep en veel bedrijven failliet gingen. Maar toen de economie herstelde, had de steun volgens het CPB sneller moeten worden beëindigd. Nu gebeurde dat niet omdat bedrijven nog op steun rekenden. Het CPB adviseert een volgende keer duidelijker te zijn over de looptijd van een steunprogramma. En bedrijven moeten zelf meer buffers opbouwen en niet automatisch op compensatie van de overheid rekenen. De Hongaarse premier Orbán heeft premier Rutte niet om excuses gevraagd. Dat zei Rutte na afloop van zijn gesprek. De twee die spraken over de kandidatuur van Rutte als secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse premier wilde daar pas mee instemmen als Rutte excuses zou maken voor opmerkingen die hij ooit maakte over Orbáns beleid. De kou lijkt nu uit de lucht. En als Hongarije akkoord gaat met Rutte's benoeming, dan moeten alleen Slowakije en Roemenië nog instemmen. De verwachting is dat zij hun verzet ook zullen staken, zegt correspondent Kiesja Hekster. Roemenië heeft zijn eigen president formeel naar voren geschoven als tegenkandidaat van Rutte, Klaus Iohannis. Maar die heeft geen steun of heel weinig steun voor die kandidatuur. Dus de verwachting is dat hij ook zal instemmen. En dat geldt ook voor Slowakije. Maar ja, dat moet natuurlijk nog wel gebeuren. Maar we horen ook in de diplomatieke wereld, is het niet fijn om als laatste land je kont tegen de krip te gooien. Dus het zou zomaar kunnen dat allebei deze landen tegelijk zeggen, oké, wij kunnen Rutte nu ook steunen. De Russische president Poetin reist vandaag naar Noord-Korea. Waarschijnlijk gaat hij daar met leider Kim Jong-un praten over Noord-Koreaanse wapens en de inzet van arbeidsmigranten. De directe treinverbinding tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld gaat miljoenen euro's extra kosten. Komt door de vele treinuitval, tegenvallende reizigersaantallen en gestegen kosten voor stroom en personeel in Duitsland. De directe lijn die rijdt nu 7 jaar, maar is tot nu toe geen succes. Zo'n 150 pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam hebben vannacht uiteindelijk vrijwillig het terrein van de universiteit verlaten. Ze hadden daar barricades opgeworpen, maar vertrokken toen burgemeester Halsema dreigde met de inzet van de ME. Sierteelers die biologische bloemen en planten kweken, willen hulp van de overheid. De teelt zonder synthetische beschermingsmiddelen en kunstmest gebeurt steeds vaker, maar is wel duurder en ook niet elke bloem kan het nog, zegt deze bioteler. Er kunnen heel veel soorten van de seizoensbloemen in het biologisch boeket, maar ik denk in dit boeket, zoals de lelie, dat het wel heel moeilijk zal worden vanwege de chemie die daarop gebruikt moet worden. Maar er zijn wel genoeg alternatieven, vindt hij. We hebben in de winter hebben we dus de biologische tulpen, maar ook de takken. Dus daar zou je best wel mooie creaties van kunnen maken. En we willen zelfs met onze vereniging uitstralen om juist gangbare kwekers eigenlijk toch eens te laten zien dat het ook op een andere manier kan. Maar daar moet de overheid dan wel actiever aan meewerken, vindt de net opgerichte Vereniging voor Biologische Siertelers. In de petitie pleiten ze daarom voor een korting op waterschapsbelasting, omdat ze met hun manier van kweken het milieu veel minder vervuilen. En ook hopen ze dat de overheid op bijvoorbeeld Prinsjesdag alle bloemversieringen bij biologische producenten bestelt. Om misstanden te voorkomen tekenen 49 studentenverenigingen vandaag een gedragscode. Daarin staat onder meer dat er een meldpunt komt, er vertrouwenspersonen worden aangesteld en dat de verenigingen een zero-tolerance-beleid ten aanzien van drugs gaan houden. Studentenverenigingen kwamen meermaals negatief in het nieuws. Zo was er een banga-lijst waarbij vrouwen werden beoordeeld op hun uiterlijk. En werden ook hun persoonlijke gegevens gedeeld. En andere verenigingen kwamen in opspraak door ontgroeningsrituelen. En met de code hoopt het samenwerkingsverband van studentenverenigingen het allemaal tegen te gaan. Het weer bewolkt. Vanuit het zuidwesten valt op steeds meer plekken regen. In Limburg kan er ook onweer bij zitten. Het wordt 18 tot 21 graden, maar tijdens de regen is het een stuk koeler. Morgen overal droog, met vooral in het noordwesten zon. In het zuidoosten dan meer bewolking. Het wordt morgen opnieuw een graad of 20. Dankjewel, Michel Koenen. En hoe gaat het op de weg intussen, Erwin de Hart van de ANWB? Gaat alweer een stuk beter dan een half uur geleden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort. Na een ongeluk bij Knoopend Hattemerbroek. 6 kilometer file nog. De weg is weer vrij. Op de A58 Breda richting Tilburg is wel een file van 8 kilometer ontstaan tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. Na een geschaarde vrachtwagen een half uur vertraging. De rechterrijstrook en de afrit is dicht. Bestemmingsverkeer keert bij de volgende afrit. Dat is nummer 11, Tilburg Centrum West. Ster. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Weet u dat er vanaf 2025 ook BPM betaald moet worden op nieuwe benzine- en dieselbedrijfswagens? En er emissievrije zones in stadscentra gelden? Ondernemen is vooruitzien. Profiteer nu van 0% rente met financial lease op nieuwe bedrijfswagens tijdens de Business Days bij Citroën. Kijk op citroën.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op één accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten. Maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Met nu het Mediaforum. Het zijn weinig bemoedigende cijfers uit een recent groot onderzoek. Het aantal Nederlanders dat in nieuws is geïnteresseerd is fors gedaald de afgelopen jaren. En dan te bedenken dat we het hier nog best goed doen vergeleken met andere landen. Meer conclusies uit dit belangwekkende onderzoek hoort u zo in ons Mediaforum. Met Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Motmot. Freek Staps, hoofdredacteur van het ANP. Goedemorgen, Freek. Goedemorgen. En spraakmaker is GGD Goor-voorzitter André Rauwvoet. Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma is niet welkom op de slavernijherdenking op 1 juli. Een groep van ruim 150 prominente Nederlanders en organisaties vraagt hem om een gebaar te maken en weg te blijven. En dat allemaal vanwege de uitspraken over het Nederlands slavernijverleden die hij als Kamerlid deed. Steeds weer 150 jaar, steeds weer berouw en excuses en daarom steeds weer betalen. We schijnen bewust te moeten worden gemaakt. Waarvan? Ja, dat weet niemand. Er gaat ook nog eens 27 miljoen over de balk richting een slavernijmuseum. Nog meer propaganda, nog meer indoctrinatie. Voorzitter, de postcode kanjer viel vorige week op de slavernijindustrie. Freek Staps, dit soort kwesties volgt altijd een soort herkenbare mediadynamiek, hè, zou je kunnen zeggen. Een vast patroon eigenlijk. Eerst de ingezonden brief, in dit geval in het Parool van gisteren. Dan de commentaren en columnisten die zich vandaag al uiten over de kwestie. En daarna de politieke reacties. Vind jij het wel goed dat dit in de openbaarheid gebeurt? Dat dit patroon nu weer plaatsvindt? Ja, nou, het is sowieso wel goed dat je dit zegt. Want het meeste gebeurt namelijk niet in de openbaarheid. Meestal worden er natuurlijk mensen uitgenodigd zonder dat we het weten. En worden ook wel eens uitnodigingen ingetrokken zonder dat we het weten. Maar wat hier gebeurt is dus dat het heel publiek gebeurt. Ik heb ook geen van de partijen, nog Bosma, nog de organisatie gehoord van, nou, we hebben van tevoren al met elkaar overlegd. Mm-hmm. Dat is wat je eerst zou verwachten. Ja, natuurlijk. Was misschien handig geweest ook. Nou ja, geen idee. Ik weet niet of ze het gedaan hebben dat ze het allemaal niet zeggen. Of dat wij dat niet weten. Of dat we dat dus niet weten. Dus dat is nog wel een goede vraag. Wat is er eigenlijk voor overleg geweest? Ik denk ook dat de partijen dit wel heel graag in de publiciteit willen hebben. Omdat er ook wat punten achter worden gemaakt natuurlijk. Het is niet alleen maar we willen een persoon niet uitnodigen. Maar hiermee kan een organisatie ook zeggen wat de zaak is waar die voor staat. En hiermee kan de Kamervoorzitter ook zeggen wat het is waarvoor hij staat. Ja. Dus de publiciteit, de rol van de publiciteit hier is denk ik in ieders belang. Ja. En leidt die ook tot een goede discussie, heb je het idee? Ja, jeetje, wat is een goede discussie? Ik hoop meestal dat discussies inhoudelijk zijn en niet op de man. Mm-hmm. Nou ja, dit kan haast niet anders dan op de man, toch? Ik wilde zeggen, het is hier vrij ad hominem allemaal. Dus ja, ik weet niet of dit een goede discussie is. Dat mag iemand anders beoordelen. Ik weet ook niet wat de gewenste uitkomst is van de verschillende partijen. Nee, daar komen we zo nog even op terug. Arno Kantelberg, hebben deze organisaties een punt? Is het terecht dat ze Bosma willen weren, gezien zijn uitspraken? Ja, het is de vraag. Kijk, waar ruil je geloofwaardigheid in voor opportuniteit? Of andersom trouwens. Hij heeft die uitspraak gedaan als Kamerlid. Nu is hij voorzitter van de Kamer. Hij zit in een andere functie. Hij is als voorzitter van de Kamer dat hij daarbij aanwezig is bij Ketty Kotti. Ja, maar het is dezelfde man. Het is dezelfde man. Met dezelfde opvatting. In een andere functie. Ja. Die opvatting mag je ook hebben als voorzitter van de Tweede Kamer. Hij mag tegen herstelbetalingen zijn, hij mag daar. Dat mag. Je kunt de afschaffing van de slavernij herdenken. Mm-hmm. En tegelijkertijd niet voor herstelbetaling zijn. Dat kan. Maar wat hij heeft er een beetje lacherig over gedaan. En dat is natuurlijk een beetje het pijnpunt. Ja. Subsidieslurpers, 27 miljoen naar een slavernijmuseum. Hij heeft zich laten meevoeren in de Wilders-school van het ridiculiseren. Ja. Nou, laten meevoeren. Hij is toch ook zelf die Wilders-school. Ja, dat is wel waar. Ja, je zou kunnen zeggen dat hij, dat hij die school heeft opgericht. Ja. Dat is waar. Daar staat hij zichzelf ook op voor. En daar krijgt hij nu de rekening voor gepresenteerd. Wat dat betreft loopt het wel een parallel natuurlijk met die kabinetsformatie. Ja. Maar Wilders ook de rekening kreeg gepresenteerd. Nou, althans nooit volledig, maar voor een aantal uitspraken die hij heeft gedaan, of aan opvattingen die hij heeft. Maar ja, dat is de vraag. Ja. Meneer Rauwvoet, kun je de man en de functie scheiden? Of zou je dat moeten doen? Ook bij zoiets wat zo gevoelig ligt? Nou, laat ik eerst zeggen, ik snap, zeker in deze situatie, snap ik die gevoeligheid heel goed. Hè? Ja. Ik bedoel, het ligt natuurlijk heel gevoelig. En de uitspraken waren niet algemeen over een onderwerp, maar waren heel specifiek over dit soort thema's die hier spelen. Ja, en tegelijkertijd denk ik dat we geen alternatief hebben en ook niet moeten willen. Je nodigt, het is ook standaard volgens mij, dat de voorzitter van de Eerste en de Tweede Kamer bij Ketty Kotti aanwezig zijn. Dus je nodigt de voorzitter uit. En dan kun je niet zeggen, nou, deze voorzitter bevalt me wel en deze niet. Dus met alle begrip voor de pijn die het ook doet. Hè, maar je moet de functie en de persoon hier scheiden. Ja, ook als je dit zo doet. Ja, omdat je de voorzitter van de Tweede Kamer in functie uitnodigt. En daar kun je niet in gaan shoppen. Daar ben ik wel heel erg van de strakke principiële lijn. Ja. Hij was ook bij de 4 mei, bij de dodenherdenking. Ja. Nee, maar terecht. Ik bedoel, op het moment dat iemand die functie. Hetzelfde geldt voor ministers. En dat kunnen we ook nog gaan zien. Hè? Want hoe uitgesproken je bent in een bepaalde rol, hè, een oppositierol. Ja, dan is het lastiger om de overstap te maken, de omslag te maken naar een andere rol, een andere verantwoordelijkheid. En toch is dat wat we van elkaar verwachten. En dat doet de een makkelijker dan de ander. Ja. Maar dat zullen we ook nog gaan zien. Maar dat is toch een andere rol. Ik snap de redenering. Maar dat is de formele redenering eigenlijk ook. Toch? Nee, dat klopt. Ja, en moet je formeel blijven in iets denk wat dat zo maatschappelijk gevoelig ligt? Ik denk dat je zo formeel moet blijven, omdat anders het gezag van het instituut Kamer, instituut voorzitter van de Kamer, ook erg wordt aangetast. Ja. Is het niet een glijdende schaal? Nee, het omgekeerde zou het geval zijn. Ja. Als je de uitnodigende partij de ruimte geeft, van deze voorzitter willen we niet, we willen graag iemand anders. Kijk, het is heel anders als de voorzitter zelf zegt van weet je, ik vind het wijs of ik heb het onder heel weinig, er zijn plaatsvervangers. Maar dan ligt het initiatief bij de voorzitter, dan is nog de Kamer vertegenwoordigd in de plaatsvervangend voorzitter. Nee, van 2-1, maar de uitnodigende partij kan niet zeggen van we willen deze niet, dan ga je op een glijdende schaal. Het is van 2-1. Dan mag de voorzitter ook niet zeggen, ja, ik heb daar geen trek in. Die moet dan ook komen. Hm. Als je zegt, de organisatie... Nou ja, die is... wil ook komen, heeft hij al gezegd. Ja, nee, dat is waar. Maar dat is ook gebruikelijk. En die glijdende schaal, daar ben ik het wel mee eens. Want je kunt op een gegeven moment natuurlijk als organisatie kijken. En jij zegt, ja, maar het is een maatschappelijk gevoelig thema. Dit soort discussies zijn natuurlijk altijd alleen maar over maatschappelijk gevoelige thema's. Ja, maar ik zeg het ook vooral omdat het is nu zo duidelijk en zo lijnrecht. verkondigt hij een tegengestelde boodschap aan datgene waar hij dan voor uit is genodigd. Dat het ook ergens gewoon heel erg raar is. Ja, maar dat was in een andere rol, hè. En ik denk, als ik mag zeggen, van even los van de opvattingen zelf. Ik denk dat juist Martin Bosma heeft laten zien dat hij die rollen heel goed kan wisselen. Want hij is eigenlijk... Iedereen vindt dat hij een uitstekende Kamervoorzitter is. Daar leidt die debatten perfect. Dus in die rol van Kamervoorzitter doet hij dat heel keurig en heel strak. Okay, laat ik de vraag dan anders stellen. Hoe geloofwaardig is hij als hij daar als Kamer... nu als Kamervoorzitter in die andere functie inderdaad... maar hoe geloofwaardig... Iedereen weet wat hij denkt. Ja. Ja, ik vind dat nog steeds is dat geen probleem. Hoeft niet te zeggen, nee, maar het gaat niet om zijn persoonlijke geloofwaardigheid. Het gaat om, nogmaals, het gaat toch om het instituut. Ja, het is de formele lijn, heb je gelijk in. Ja. Maar ik vind dat we niet anders kunnen dan die lijn vasthouden. Omdat je anders raakt aan de uitgangspunten van het instituutkamer en de voorzitter. Dat is een instituut in zichzelf. Dus het raakt niet aan de geloofwaardigheid van de kamervoorzitter. Ja. Freek Staps, we zien vandaag dus al commentaren in de media. Zoals ik net al zei, dat is onderdeel van dat patroon eigenlijk. De Telegraaf vindt dat de organiserende organisatie, het NINSEE, een flater slaat door nu opeens de uitnodiging van Bosma in te trekken. Ja, dat is ook niet handig misschien, of wel? Van die organisatie? Ja. Waarom heb je hem überhaupt uitgenodigd? Ja, omdat dat dus de Kamervoorzitter is en zo hoort het. Maar... En wat dat betreft ben ik ook wel benieuwd hoe meneer Oudervoet dit ziet. En hij heeft ook allemaal de meeste ervaring hier aan tafel met vanuit de Tweede Kamer gezien. Maar vindt u de Kamervoorzitter dan eigenlijk ook een functie waarin je geen opvattingen mag hebben? Nee, mag zeker. Want het is ook gewoon een Kamerlid. Ja, maar een Kamervoorzitter mengt zich nooit in debatten. Dus je hebt opvattingen, en mensen kennen je opvattingen. Minister heeft ook opvattingen. Mm-hmm. Op het moment dat je bijvoorbeeld minister wordt, hoef je je opvattingen niet los te laten om toch een kabinetsbeleid te verdedigen wat daarmee op gespannen voet kan staan. Wat heb je voor getekend? En dat is hetzelfde bij de Kamervoorzitter. Je bent in een andere functie. Dat betekent niet dat je niet meer mag vinden wat je vond. Mm-hmm. Maar je zit in een andere rol. Je vertegenwoordigt de Kamer. Dus je houdt je persoonlijke opvattingen voor je. Mm-hmm. En je bent daar in functie op dit soort officiële gelegenheden. Ja, nogmaals, dit is dan de formele uitleg natuurlijk. Ja, maar dat klopt. Arno Kantenberg, het lijkt wel alsof de PVV voor zichzelf nu een soort van de grens heeft bereikt. Hè, qua compromissen sluiten. Want Bosma heeft gezegd, ik ben uitgenodigd. Na de voordracht van Marleen Faber zagen natuurlijk als minister van Migratie wil PVV Bosma, dus hij gaat echt komen. Zij voelen zich wel misschien ook wel een beetje de baas. Hè? Dus het sluiten van compromissen is nu voorbij. Wij zijn nu in charge, wij gaan het gewoon doen. Heb jij dat idee ook, dat men volhoudt nu en door wil drukken, als het ware? Terwijl er wel bezwaren zijn. Ja, door wil drukken? Nee, het eerder... zie je hier dat je moet opschuiven. Als je het centrum van de macht wil bezitten, als je daarin wil zetelen, dan zul je ze moeten opschuiven. En de vraag is een beetje hoe ver je dan opschuift. Kijk, hij wordt erop aangesproken. Dat is natuurlijk al een begin. Ja. Ja, er is nu een gesprek daarover. Ja, maar zijn reactie is vervolgens, dat is dan jammer. Ik ga gewoon. Ja, maar en dat is een uiting, zou je kunnen zeggen, van wij zijn nu gekozen en we hebben deze rol in de politiek. Je ziet de arrogantie van de daarin. Nou, en we hebben al genoeg compromissen gesloten en water bij de wijn gedaan. Ja, we zien in ieder geval in Nederland dat Nederland opnieuw aan het zoeken is hoe we ons tot elkaar verhouden. Ja. We zijn allemaal aan het worstelen. En met we bedoel ik gewoon de maatschappij allemaal aan het worstelen. Hoe praten we met elkaar? En, in een nieuwe verhouding in ook. In een nieuwe verhouding. Ja. En wat eerst keek je naar de buurman die op een bepaalde partij stemde. En daar vond je iets van. En nu denk je, wacht even, er is wel een nieuwe constellatie. Dus we zijn met elkaar aan het zoeken. Ja, de PVV heeft zich in het centrum van de macht gezeteld. En dan... ja, dan is het ineens een andere rol. Ja. En dat, dan is het de perceptie waar je naar, waar je een beetje bij jezelf waar je naar zoekt. Maar ja, dit is ook, ik denk dat jij dat ook bedoelt, Freek. Hè, vorige week die discussie over Jack van Gelder, die op tv zegt dat hij PVV heeft gestemd. En dan vervolgens ontstaat daar ook een heel gedoe over dat je dat. Mm-hmm. Dus je kunt nu inderdaad op tv als vooraanstaand presentator zeggen dat je PVV stemt. Dat was natuurlijk ooit niet zo. In die zin is die PVV inderdaad opgeschoven naar een meer centrale positie. Ja. Meneer Rauwvoet, ik wil u even een reactie van een luisteraar voorleggen. Die zegt namelijk in de Radio 1-app. Dus krijgen we straks misschien wel een fluitconcert en boegeroep bij Bosma, hè, ja, bij die herdenking. Dat lijkt me ook niet echt prettig. Moet je als media daarop inzoomen? Wat moet je daarmee eigenlijk? Wat doen we daar? Nou, ik weet niet of ik degene ben die aan de media moet vertellen wat ze wel niet moeten doen. Maar nee, maar dat lijkt me wel een onwenselijke situatie. Nee, precies. Nee, maar natuurlijk is dat bar vervelend. Maar de vraag is of je dat aan de uitgenodigde mag toeschrijven. Hè? Dus ik denk dat iedereen erop uit is en hecht aan een waardevol, een waardige herdenking en bijeenkomst. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor degene die het niet eens zijn met een van de genodigde gasten. Dus de oproep zou zijn aan iedereen om, ondanks je gevoelens, te bedenken waar gaat het dan om die dag en op dat moment en die herdenking. En hou dat voor ogen. En accepteer dat er iemand is in een functie die jij daar liever misschien als persoon niet zou hebben gezien. Ja. Maar laat daardoor niet kettikot die dag zo'n herdenking bederven. Maar dan, ja, als namens de media, terwijl ik niet voor de media spreek, wil ik dan toch wel even zeggen van meneer Rauwvoet. Ja. Ik kan daar natuurlijk moeilijk antwoord op geven. Maar ik vind het wel belangrijk dat de media vooral verslag doen van wat er gebeurt. Het is niet het doel van de media dat daar een bijeenkomst is met enerzijds gefluit of anderzijds dat het juist heel, mm-hmm, heel rustig gaat. Waarbij het gefluit in het publiek gaat wegdraaien. Nee. Het is, media moeten vastleggen wat er gebeurt. Media moeten vastleggen hoe Nederland op dit moment aan het bewegen is en wat er gebeurt. En laten we de feiten daarvoor opstellen. Ja. Goed, we gaan naar jullie mediamomenten. Beginnen we met die van jou, Arno Kantenberg. Oh. Ja, jij hoorde een bericht over Omroep Drenthe en de nieuwsbulletins. Ja, zij gaan de Radio Drenthe. Gaat de nieuwsbulletins in de zomer door een AI-stem laten inspreken. Ja. Ze hebben twee stemmen, volgens mij was het zo. Ze hebben twee stemmen hebben ze, van twee nieuwslezeressen. We hebben er één klaarstaan. Zullen we even luisteren? Ja, graag. Okay, ja. Vanaf 6 juli ga ik in het weekend het nieuws lezen op Radio Drenthe. Zaterdag en zondag om 9 uur 's ochtends en rond lunchtijd kun je mij horen. Wat wel even belangrijk is om te zeggen, ik vervang geen personen en de nieuwsberichten die ik lees worden nog altijd door een mens geschreven. Ja, het was dus geen vrouwelijke nieuwslezeres, maar het was een mannelijke. Die twee hebben ze gemengd. Nou. Ja. Ik hoor het niet echt, trouwens. Jawel? Ik hoor het wel. Ja? Echt niet? Nou, ik vind het behoorlijk geloofwaardig overkomen. Ja. Nou, ik vind, en mijn punt is eigenlijk, de eindredacteur van Omroep Drenthe, die zegt, die legitimeert, zegt, ja, we moeten mee in de vaart der volkeren. In de AI-vaart der volkeren. Ja. Ik denk dan, ja, dat moet helemaal niet. Je kunt gewoon, hè, je kunt blijven doen wat je altijd al deed. Maar herinner je nog vorig jaar rond deze tijd, iets eerder, was er een oproep van onderzoekers wereldwijd om een pauze in te lassen bij het onderzoek naar AI. De ontwikkeling ging te snel. Ja. Weet je nog, moesten 6 maanden stopzitten, want het werd een te machtig instrument. We zijn nu een jaar verder. Ik zal niet zeggen dat het een luchtballon is, dat AI. Nee. Maar we zijn daar ook weer niet zo heel veel verder. Je kunt er een aantal dingen mee. Je kunt audio naar tekst en andersom, hebben we net gehoord, kun je vertellen. Ja, ik hoor voortdurend dat het razendsnel gaat en dat het ontwikkelingen niet bij te houden zijn. Ik doe het wel eens. Ik vraag wel eens. Je kunt ChatGPT vragen. Nou, schrijf, waarom is Spraakmakers het beste radioprogramma van Nederland? Mm-hmm. Dan krijg je een tekst. Hè, ik doe dat wel eens. Ja. Vervolgens ben ik net zo lang bezig om het te herschrijven, om het fatsoenlijk te krijgen. Ja, ja. Teksten, ik hoor wel degelijk hier dat het een AI is en dat het geen echt persoon is. Ik stond van de week in de metro. Daar heb je ook AI ingesproken. Je hoort dat de hele tijd. De kwaliteit is gewoon echt veel minder dan we dachten. En het is niet een NFT-revolutie die er niet blijkt te zijn. Maar het is eerder crypto. Ga je nou zitten beweren dat AI een beetje een overschat fenomeen is? Ja, het is een natte scheet. Ja? Een natte scheet in de eten. Freek Staps? Ja, dat zou, kijk jij er ook zo naar? Nou, dat zou ik niet zeggen. Want er gebeurt heel veel. En er gebeurt ook heel veel wat indrukwekkend is. En er gebeurt ook heel veel wat... Wat dan, Freek? Nou, ik vind het heel indrukwekkend dat... Maar concreet, wat? Dat AI teksten kan schrijven. En ik vind het heel indrukwekkend dat AI vrij geloofwaardige stemmen kan laten horen. En ik denk dat het is nu... welke maand is het inmiddels? Juni. Ik denk dat we rond de kerst... dat het echt heel moeilijk wordt voor mensen... om dat verschil nog te horen tussen een mens en een stem. Maar ik denk dat dit de verkeerde discussie is. Ik denk niet dat de discussie moet zijn wat er kan met de AI. De discussie moet zijn wat we willen met AI. En misschien zit het, dat er ook wel in met wat Arno zegt. Namelijk, wil je een bij Omroep Drenthe dat een tekst door een persoon geschreven wordt en door een computer voorgelezen wordt? Nou, daar wil ik geen antwoord op geven, want dat is niet aan mij. Nee. Maar je moet dat antwoord misschien wel geven, want jullie maken bij het ANP, neem ik aan. Ja. Denken jullie hier ook over na? Ja, we maken ook radionieuws. Precies, jullie voorzien ook radiozenders van nieuwsbulletins. Ja. Dus hoe gaat dat dan? Nou, hoe dat gaat, zijn de afwegingen voor jullie? Nou, hoe dat gaat is dat we heel behoedzaam aan het experimenteren zijn en aan het kijken zijn van wat kan er wel, wat willen we? En we houden altijd vast aan het principe mens, machine, mens. Dus er moet altijd een mens in de keten zitten. Ja, en als het gaat om de stem? Nou ja, dat is dus een discussiepunt. Dat is een discussiepunt. En ik ben benieuwd waar we naartoe gaan. En de vraag is vooral, wat willen we? En wat wil het publiek? Hè? Ik ben heel benieuwd. ANP doet het nog niet. ANP doet het nog gaat niet. Gaat het ook niet doen, of wel? Nou, geen idee. Dat zijn jullie nu aan het overleggen. Nee, maar ik vind dat dus te vroeg om dat antwoord te geven. Omdat je simpelweg nog niet weet of de resultaten goed genoeg zijn. Maar ik weet wel... Nou, maar ik ga dus geen harde jaar of nee. Want zometeen gaan we een onderzoek, hè? Dat gaan we bespreken. Dat is ontzettend interessant in onze wereldwijd. En daarin staat dat de mensen die willen geen robot. Journalistiek. Mm-hmm. Dat is, die willen niet die stem die we net hoorden. Ja. Die hebben ze liever niet. Of dat nou gewoon is omdat het angst voor het onbekende, dat weet ik niet. Ja. Of omdat ze het gewoon onprettig vinden. Maar het volk. Ik chargeer een beetje nieuwsgebruikers. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk is dat een van de belangrijkste overwegingen. Wat doet het met betrouwbaarheid van mensen? En dus de vraag is niet wat kan AI voor ons doen? Kijk, we willen AI inzetten als ondersteuner. We willen dat het ons werk beter maakt. We willen dat het ons werk makkelijker maakt. Maar we willen niet daarmee tornen aan onze betrouwbaarheid. Want die staat voorop. Ja. Nou, Arno Kantelweg, je geeft een mooi voorzetje. Dat was mooi bij ons volgende onderwerp. Gisteren kwamen ook de resultaten van het Digital News Report Nederland 2024 naar buiten. En daarin werden de belangstelling en het vertrouwen in het nieuws wereldwijd onder de loep genomen. Ja, en wat blijkt, Freek, de belangstelling voor het nieuws is in heel veel landen gekelderd. In Engeland bijvoorbeeld is de interesse in het nieuws sinds 2015, let op, daar komt die van 70% gedaald naar 38%. In Frankrijk van 59% naar 36%. Heb jij er een verklaring voor? Nou, ik wil eerst zeggen hoe het in Nederland is. Want dat is echt het allerbelangrijkste. We steken er positief bij af, hè? Ongelooflijk positief bij af. Ja, er zijn zorgen. Natuurlijk, we kunnen echt de hele dag met elkaar praten over mensen die het nieuws te veel vinden, die het nieuws niet meer tot zich willen nemen. Maar ik wil vooral even benadrukken wat voor kwaliteitsjournalistiek je in Nederland hebt. Moet je voorstellen, in Nederland 86% van de Nederlanders heeft interesse in nieuws. Evenveel mensen, sterker nog 1% meer, maar daar wil ik niet flauw over doen. Evenveel mensen vertrouwen het nieuws als 5 jaar geleden. We hebben ik noem maar een paar gegevens. Hè. We hebben in Nederland 8% die zegt dat ze nieuwsmeider zijn. Mm-hmm. Ja. En de meeste mensen daarvan zeggen dat ze nog tenminste 1 keer per dag het nieuws checken. Dus dit zijn al de nieuwsmeiders. Dat zijn mensen die 1 keer per dag nog het nieuws checken. De meeste mensen in Nederland, de helft van de Nederlanders checkt meer dan 2 keer per dag het nieuws, omdat ze het vertrouwen. Ik vind dat echt heel belangrijk om aan te geven. Dus we zitten niet met elkaar in een gigantische, ellendige omstandigheid. Ja. We vertrouwen ons nieuws, we vertrouwen onze journalistiek. Waar wel een probleem zit, is bij jonge mensen. Want waar zit de crux? In landen waar sociale media meer gebruikt worden om nieuws te vinden, daar is het vertrouwen minder. En dat zie je ook bij jonge mensen. Dat doet het vertrouwen blijkbaar geen goed, Arno. En jongens in dit geval sociale media, daar zijn ze weer. Ja, maar jongens in dit geval voor me tussen 18 en 34. Hè? Dat is wel, bij jong denken we snel op die ventje op die fatbikes, maar dat is dus 18 en 34. Ja. Maar dat vertrouwen in nieuwsmedia, dat is overigens wel, is in Nederland groot in nieuwsmedia en vooral in de publieke omroep. Heel merkelijk. En complimenten, Kajon. Je praat eroverheen. Dat is niet erg. De NOS, NRC en de Volkskrant scoren heel erg hoog bij nieuwsgebruikers. Ja. André Halfvoet, wat denkt u als u deze cijfers hoort? Is het, Nederland gaat redelijk goed als je het vergelijkt in internationaal perspectief. Maar het neemt wel af ook tegelijkertijd. En dan vooral bij de jongeren. Nou ja, ik denk dat bij de jongeren zit het probleem inderdaad in de manier van social media gebruik. Hè. Dus we mogen echt blij zijn met de cijfers voor Nederland. Maar ik bedoel, het gaat ons niet voorbij. En daar zie je natuurlijk ook wel die trend. Daar raakt het vorige onderwerp raakt ook natuurlijk ook wel hier aan. Naarmate bijvoorbeeld fake news en artificial intelligence en deepfake, zeg maar. Hè. Dat doet mensen ook twijfelen. Maar aan de betrouwbaarheid van het nieuws of van wat ze voorbij zien komen. En het gebeurt natuurlijk nog al te vaak, ook in onze eigen sector. Van de GGD, dat mensen op consult komen en de huisartsen merken hetzelfde. Ja. En zeggen, ja, maar ik heb op Facebook gelezen of op social media gelezen. En dan weten ze precies wat er moet gebeuren. En dat is voor hen ook de werkelijkheid. En dat, zo werkt natuurlijk ook met nieuws. Ja. Waar je mee gevoed wordt, dat is ook de werkelijkheid. En daar zit wel naar de toekomst toe een risico met de doorwerking van AI in de nieuwsvoorziening en in de sociale media. Ja, Freek Staps, als je nou weet dat jongeren vooral via sociale media nieuws tot zich nemen. Hè? En de traditionele journalistiek, die communiceert eigenlijk nog vooral via kranten, radio en televisie. De kwaliteitsjournalistiek, zoals we dat dan noemen. Moet je dan niet constateren dat het tijd wordt dat er een soort van inhaalslag wordt gemaakt, zodat die twee wat beter op elkaar aansluiten? Ja, zeker. Nou, er is heel veel. Met andere woorden, hoe krijgt de traditionele journalistiek vat op die jongeren? Dan moeten ze dus naar de sociale media. Ja, precies. Kijk, de nieuwsconsument heeft altijd gelijk, hè, voor de duidelijkheid. Heeft gelijk in waar de nieuwsconsument zit. Dus als die op sociale media zit en je wil die persoon bereiken, dan moet je niet zeggen, kom met z'n allen hierheen, maar dan moet je een manier zoeken om hem of naar je toe te krijgen via sociale media of zelf op sociale media zitten. Maar het is wel belangrijk dat je dezelfde waarden vasthoudt. Ik bedoel, de waarde waarom de Nederlandse journalistiek zo gewaardeerd wordt, is de betrouwbaarheid, is de geloofwaardigheid, is de onafhankelijkheid. Ja. En die kan je dus ook op sociale media wel zoeken. Die bronnen moet je dus, of die kanalen moet je echt wel gaan gebruiken en misschien wel veel meer nog. We willen het moment niet voorbij laten gaan, jouw mediamoment. Dat hebben wij voor je bedacht vanochtend, want jij viert een jubileum. Vandaag is het 5 jaar aan het hoofd van het Algemeen Nederlands Persbureau. Oh jee, dat jullie dat weten. Ja. Jullie houden ook alles bij, hè? Ja, we moesten jou hier zelfs op de hoogte brengen, toch? Weet je wel, ja. Nou ja, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Taart en champagne vandaag op de redactie dus niet? Nee, maar wel heel veel goede nieuwsberichten en foto's en dat soort mooie journalistieke producten. Ja, ik zit even te denken, 5 jaar jubileum, wat is dat? Is dat spaanplaat, kunststof? Wat voor metaal? Ik heb geen idee. Nee, dat is een hele mooie organisatie waar we belangrijk werk maken. Dat is het. Ja, maar wat is 5 jaar? Dat is niks voor me. Lustrum. Ja, mooi. Ook mooi. Ook mooi. Nee, maar wel mooi. Gefeliciteerd. Waar heb je het ANP gebracht in die 5 jaar? Wat is de grootste verandering die volgens jou geslaagd is? Nou, en dat is dan niet je, maar we. Ja. Dat is echt tuurlijk, Freek. Nee, maar dat is natuurlijk echt zo. Want je doet, zeker bij een persbureau, doe je echt alles samen. Ik denk de grootste verandering die we hebben gedaan is dat je met heel veel, dat we heel erg goed luisteren naar wat mensen van ons nodig hebben. Elke journalistieke organisatie in Nederland gebruikt het ANP duizenden keren per dag. Soms zelfs tienduizenden keren per maand. En dan moet je dus heel goed luisteren wat hebben ze eigenlijk nodig. In plaats van dat wij alleen maar bedenken wat we zelf willen brengen. En daar hebben we wel mooie veranderingen. We hadden het even AI moeten vragen. Ja. Wat Freek heeft betekend voor het AP. Benieuwd wat we krijgen. Ja. Ja. Ik denk niet dat AI een boekenbond voor jou heeft klaargelegd. Als je nee, maar jullie ook niet, hoop ik. Nee, koffie kun je krijgen. Dankjewel daarvoor. Dank jullie wel. Het NOS Journaal nu. NPO Radio 1. Met Michel Koenen. De benoeming van Mark Rutte tot de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO lijkt zo goed als rond. Ook Slowakije heeft zijn steun voor hem uitgesproken. Rutte had gisteren al een goed gesprek met de Hongaarse premier Orbán. Alleen Roemenië ligt nu nog dwars. De coronasteun voor bedrijven was effectief, maar duurde te lang, is de conclusie van het Centraal Planbureau. Met de steunmaatregelen werd voorkomen dat de economie instortte, maar een volgende keer moet de overheid volgens het CPB van tevoren duidelijk zeggen dat de steun maar tijdelijk is. En ook zouden bedrijven zelf meer buffers moeten opbouwen. Een van de twee mogelijke investeerders voor Vitesse is afgehaakt. Het gaat om een Amerikaanse partij. Een Nederlandse partij is nog wel in de markt om de voetbalclub te redden. Om middernacht moest Vitesse een sluitende begroting indienen bij de KNVB. Maar de vraag is of dit nu is gelukt. En het is ook nog de vraag of de Franse sterspeler Kylian Mbappé vrijdag de tweede poolwedstrijd kan spelen tegen Oranje. Gisteravond ging Mbappé in de wedstrijd tegen Oostenrijk met een gebroken neus van het veld af, vertelt commentator Tom van het Hek. Is inmiddels bericht over Mbappé dat hij niet geopereerd gaat worden aan die neus, maar met een soort masker het toernooi zal gaan vervolgen. Maar goed, de kans dat hij vrijdag meedoet, die lijkt me klein, want ik denk dat ze met dat lange toernooi voor de boeg wat rust zullen inlassen. Dus in dat opzicht zal Nederland lichtjes opgelucht adem kunnen halen, hoewel die Franse selectie sterk genoeg zal zijn. Frankrijk won gisteravond met 1-0 van Oostenrijk door een eigen doelpunt van oud-Ajaxiet Weber. Dankjewel, Michel. Hoe gaat het op de weg, Erwin de Hart? Nog steeds dezelfde files op de A50 Arnhem richting Os. 5 kilometer tussen Knoopend Valburg en Knoopend Bankhoef. 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda Tilburg tussen Bavel en Tilburg Center West. 6 kilometer file. De afrit is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Bestemmingsverkeer kan keren bij de volgende afrit Tilburg Center West. Tot 11:30. Karl-Johan de Zwart. Een schattig kattenplaatje met een grappige tekst. Het is misschien wel een van de bekendste vormen van een meme. Plaatjes en filmpjes die rondgaan over het internet. Maar ook memes over politieke leiders of maatschappelijke problemen zullen u vast niet onbekend zijn. Ze gaan rond op social media, alleen ja, niet helemaal zonder gevaar. Onze gast Chloe Arkenbout is meme-onderzoeker bij het Institute of Network Cultures om ons uit te leggen wat dat gevaar, waar dat dan in schuilt. Welke rol kunnen die op het eerste gezicht onschuldige plaatjes spelen in politieke verkiezingen? Chloe Arkenbout, goedemorgen. Hi. Ja, zonder nou al te veel weg te geven meteen, want het gaat er zo uitgebreid over hebben. Wie is beter in memen, links of rechts in het politieke spectrum? Men zegt altijd rechts. Ja. Ik ben bang dat ik het ermee eens ben. Oké, nou waarom, dat gaan we zo meteen horen. En u hoorde al natuurlijk André Rauwvoet, onze spraakmaker vanochtend. Want de gezondheidsverschillen worden groter. Ook de mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. En de problemen met overgewicht, roken en vapen zijn aan de orde van de dag natuurlijk. Maar met de huidige kabinetsplannen ziet hij er toch een tikkie somber in voor de toekomst. Dat gaan we na 11 bespreken, want eerst de vraag, meneer Rauwvoet, waarmee u onze verslaggever op pad heeft gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Verslaggever Anne van der Veen is vandaag in Den Haag. Anne. Ja, in de Hofstad. En daar geniet ik altijd wel, want de gebouwen zijn hier mooi. Ja, als je in de juiste wijken zit natuurlijk. En dan was ik op de Nassaulaan en dan keek ik bij nummer 2B naar binnen. En dan zag ik grote stoelen, mooie tafels, hoge plafonds. En dan dacht ik, dit moet wel de Hoge Raad van Adel zijn. Dat klopt inderdaad. Hartelijk welkom bij de Hoge Raad van Adel. En heel veel mensen, meneer Van der Borne, weten natuurlijk helemaal niet wat de Hoge Raad van Adel is. Nou, de Hoge Raad van Adel is het adviescollege van de overheid op het gebied van adelszaken, gemeentewapens en gemeentevlaggen en krijgsmachtemblemen. En bent u dan zelf ook van adel? Ik ben niet van adel. En dat vind ik wel jammer eigenlijk. Nou, dat is heel betrekkelijk. Ja, is het zo betrekkelijk? Ja hoor. Nou, dat is mooi om te weten. Maar meneer Rauwvoet, ik ben hier voor u eigenlijk. Want u heeft een vraag waar meneer Van der Borne alles van weet. Maar dan moeten we eigenlijk wel even de vraag horen. Nou, dat zou heel mooi zijn. Want ik ben geboren in Hilversummen. Geboren en getogen hier in Hilversum, waar ik nu natuurlijk ook zit. En ik realiseerde me dat ik eigenlijk nooit heb geweten waar dat wapen van Hilversum vandaan komt. Wat is de geschiedenis, het verhaal van dat wapen? Een blauw veld, 4 graankorreltjes. En waar komt dat nou vandaan? Hoe oud is dat? Ik heb vroeger werkstukken gemaakt, dan kleurde je keurig dat wapen erin. En ik heb me eigenlijk nooit de vraag gesteld van, hey, laat ik eens uitzoeken waar dat wapen vandaan komt. Dit vond ik een mooie kans om dat eens voor te leggen. Ja, en dan beland je dus in Den Haag over het wapen van Hilversum. Want jullie verzamelen die wapens eigenlijk, hè? Dat klopt. De Hoge Raad van Adel die heeft in 1814 de taak gekregen van de koning om van alle besturen in Nederland, denk maar aan dorpen, steden, waterschappen, de wapens te verzamelen, zodat ze door de koning bevestigd konden worden. En kort daarna heeft de koning, omdat er zoveel wapens binnenkwamen, heeft de koning aan de Hoge Raad van Adel de opdracht gegeven om dan in naam van hem de wapens te bevestigen. En dat is ook het geval geweest in 1817 met het wapen van Hilversum. En wat is veel wapens? Hoeveel zijn er? Of hoeveel waren nou, er toen? Nou, dat zijn er meer dan 1000 geweest toen dat tijd. En daarom staan we ook in een archief en daarom echoot het hier ook een beetje. Nou, dan komen we bij het wapen van Hilversum. Inderdaad, een mooi blauw vlak met graankorrels erop. Maar het zijn eigenlijk geen graankorrels, het zijn... Nou, om heel precies te zijn, boekweitkorrels. En die staan hier in een blauw veld. Ze zijn van goud gemaakt. Ze staan in een blauw veld. En in elke hoek van het wapenschild staan die boekweitkorrels afgebeeld. En we staren dan naar een boek. En daar heeft iemand met de hand al die wapens in geschilderd. Dat klopt, ja. Er is door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente een wapendiploma gegeven. En in onze boeken, in onze registers, hebben we dat wapen nog eens een keer als een soort backup, zeg maar, nagetekend. Alleen wat blijkt, dat is dat op het diploma de boekweitkorrels prima weergegeven zijn. Maar in ons register lijken het eigenlijk meer op varenbladen. Maar dat is een fout van onze wapentekenaar geweest. Ja, want u fluisterde al even. Het is een leuk klusje geweest voor deze meneer, maar hij was niet zo'n goede tekenaar. Nu gaan we natuurlijk een beetje nadenken. Boekweitkorrels, staat dat nog voor iets? Iets van Hilversummers zijn echte boekweiters of zijn echt trotse graaneters? Waarom kozen ze voor de boekweitkorrel? Nou, wat ik begrepen heb, is dat in het Gooi, in de streken rond Hilversum, een boekweitcultuur was. En dat is ook waarschijnlijk de reden waarom die boekweitkorrels in het wapen van Hilversum te zien zijn. Maar bijvoorbeeld ook in het wapen van Bussum, waar 5 boekweitkorrels afgebeeld zijn. U vindt dit altijd interessant, hè? Dus dan kijkt u ernaar en denkt u niet wat saai, maar wat interessant. Ik wil hier meer van weten. Ja, dat is als er op een gegeven moment zo'n vraag komt van waar komt zo'n wapen vandaan, dan kunnen we inderdaad in onze archieven het een en ander nagaan. Alleen in het geval van Hilversum heb ik gekeken of daar wat achterliggende informatie was. Nou, dat bleek net toevallig voor Hilversum niet het geval te zijn geweest. Maar we kunnen toch wel zeggen waar het wapen vandaan komt. En het is ook een vrij oud wapen. Want we hebben ook in Hilversum een wapensteen waar eigenlijk dat wapen al in 1699 is afgebeeld. En ook in een handschriftje wat wij in huis hebben, rond 1700 getekend, komt het wapen van Hilversum al voor. En wie nu denkt, u leeft vast in het verleden, helemaal niet waar. Want jullie hebben het hartstikke druk gehad. Want heel veel gemeenten zijn gefuseerd. En die moesten allemaal een nieuw wapen hebben. Dat klopt. Wat je dan op een gegeven moment krijgt bij zo'n fusie, dat is dat gemeentes bij elkaar komen. En het gaat dan over een nieuw wapen wat dan voor het bestuur van de gemeente, het gemeentebestuur, wordt gemaakt. Maar daar willen natuurlijk al die afzonderlijke dorpskernen en stadskernen die opgaan in die grote gemeente natuurlijk hun symbool terugzien. Maar wat je eigenlijk bij de heraldiek wil, dat is dat het wapen niet al te gecompliceerd is, niet al te druk is met allerlei figuurtjes erin, maar zo eenvoudig mogelijk. Eigenlijk zoals het wapen van Hilversum. Een mooi, eenvoudig wapen. Maar wat een wapen doet, en daarom is het nog steeds belangrijk. Meneer Rauwvoet, dat herkent u vast wel. U rijdt Hilversum binnen, u ziet die 4 boekweitkorrels en denkt eindelijk, ik ben thuis. Weet ik dat het boekweitkorrels zijn. Dus ik ben enorm geholpen. Dank u wel. Nou, wat heerlijk, toch? Ja, dat toch? Dat dan u weet, ja. U woont niet meer in Hilversum, toch? Nee, dat klopt. Ik heb tot ongeveer mijn 20ste in Hilversum gewoond. En daarna op allerlei andere plaatsen. Oh, en de plek waar u nu woont, weet u daar het wapen van? Nee, dat weet ik niet. Okay. Nou, dan doe ik die volgende keer. Doe dat de volgende keer. Oké, dankjewel, Anne van der Veen. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Een online plaatje, vaak gemaakt in een humoristisch jasje. En dan bedoel ik natuurlijk de meme. Denk aan grappige kattenfoto's of een plaatje waarin iemand duidelijk maakt hoe diegene staat in de Zwarte Pieten discussie, om maar wat te noemen. De meme is standaard onderdeel van onze sociale media. Maar ook niet zonder risico's. Hier aan tafel zit Chloe Arkenbout, meme-onderzoeker bij het Institute of Network Cultures en docent bij de Hogeschool van Amsterdam. En aan tafel zat natuurlijk al onze spraakmaker André Rauwvoet, voorzitter van GGD Goor Nederland. Ja, Chloe, voor de mensen die niet helemaal duidelijk hebben wat een meme is, hoe kan je die best omschrijven? Als ik het simpel uit moet leggen, is een meme of een grapje of een idee dat wordt gedeeld op het internet, op verschillende social media platformen, of bijvoorbeeld via WhatsApp of andere chatgroepen. Ja. Vaak is dat een plaatje of een video met tekst daaroverheen. Dat is grappig en dat is herkenbaar. Vervolgens worden die plaatjes gedeeld en gekopieerd en weer gedeeld en weer gekopieerd. En zo verspreidt dat bijna als een virus het internet over. Ja, en dat gaat heel snel natuurlijk. Ja. Kun je een meme vergelijken met een spotprint? Ja, op een bepaalde manier wel. Spotprinten Hebben natuurlijk een eindredactie achter zich. Zijn verbonden aan waarschijnlijk een bepaalde krant. Hebben een specifieke auteur met een naam die mensen kennen. Die worden daarvoor betaald. Waar memes eerder gedecentraliseerd zijn. Ze zijn vaak anoniem. Ja. Ze worden daar niet voor betaald. Dus het is toch een andere structuur. Ja, precies. En de verspreiding daarvan is anders ook. Ja, absoluut. Precies. Van, bij een spotprint inderdaad heb je duidelijk wie. Hè, dit komt van die en die maker. Exact. En zo'n filmpje, ja, dat gaat gewoon rond op een gegeven moment. Precies. André Rauwvoet, heeft u een beetje zicht op welke memes er zo al voorbij komen? Bent u daar wel eens in gedoken? Of ziet u ze wel eens voorbij komen? Nou, niet ingedoken, maar je ziet ze regelmatig voorbij komen. Als je een beetje actief bent op social media, dan gebeurt dat gewoon. En dan zie je ze allemaal langskomen. Ja. En die zich richt op de GGD? Of op de politiek? Politiek natuurlijk wel. Ja. Heel veel, hè, als het gaat om ministers, bekende Kamerleden. GGD eigenlijk heel weinig. We hebben er een aantal gezien in de tijd van corona. Omdat er waren best wel uitgesproken gevoelens over corona, de beperkingen. En er werd natuurlijk ook wel naar de GGD gekeken als uitvoerder van dat beleid. Dus daar kwam er wel eens een meme langs. Heeft u er nog één voor de geest die toen rondwaarde? Ja, ik weet, er waren één of twee waren in de tijd dat je echt moest laten vaccineren om volledig te kunnen deelnemen, hè, met het vaccinatiebewijs en zo. Ja, dat viel natuurlijk bij een aantal mensen het ook heel slecht. En die zeiden, ja, we worden geweerd. En daar gingen wel memes rond van de GGD als een voetballer die dan iemand die niet gevaccineerd is aan zijn shirtje trekt van, jij moet je ook laten vaccineren. Ja, ja, ik vond wel redelijk onschuldig. Ja, oké. Okay. Memes worden dus om verschillende motieven gemaakt en gedeeld. Je hebt een paar voorbeelden meegenomen, hè, Chloe, om die motieven toe te lichten. Ik zeg even, u thuis kunt die memes ook zien als u de uitzending volgt via Kijk Live. Zullen we de eerste er even bij pakken? Ja, helemaal goed. Dat is de een van Extinction Rebellion. Hè? Wat zien we? Ja, als je kijkt naar politieke memes, is één functie daarvan om het te creëren van een gevoel van saamhorigheid of een gedeelde identiteit. Mm-hmm. Extinction Rebellion is natuurlijk een politieke actiegroep. Deze meme werd gedeeld door Meme Rebellion op Instagram. Dat is een speciale meme-account waar ze deze memes dus inzetten om dat gevoel van saamhorigheid te creëren in die groep. Ja, misschien moet je even beschrijven wat we zien. Precies. Gewoon letterlijk. Je ziet hier linksboven een plaatje van de Tikibad, is het denk ik. Een soort waterparadijs. Ja. En het gezicht van een vrouw ernaast die heel vies kijkt en afkeurend. Ja. En daaronder zie je een foto van de bezetting van de A12. Vorig jaar september uit mijn hoofd. Waar de politie waterkanonnen spreidt over de protestanten. En het ziet er eigenlijk heel gezellig en feestelijk uit bijna. Want het was ook heel erg mooi weer toen. Met dezelfde vrouw die best verbaasd, tevreden, goedkeurend kijkt. Ja, in beide gevallen gaat het over water en mensen in het water. En in het ene geval in het water, het zwemparadijs, kijkt de vrouw vies en afkeurend. En in die andere is ze blij en denkt ze, exact. Dit is aantrekkelijk. En Extinction Rebellion doet dit om te laten zien dat onderdeel zijn van zo'n beweging ook ontzettend leuk kan zijn. Ja. En wie vinden dit leuk? Dus mensen die demonstreren. Vooral mensen die daar zijn geweest. Ja, precies. Goed, volgende. Dat is er een van Time Magazine. Ja. Even kijken, wat zien we hier? Ja, daar kijken. Is hij. We zien hier een figuur wederom die een afkerend handgebaar maakt. Ja, een beetje afwerend, hè? Precies, met de tekst Naming the Palestinian Journalist in Gaza the Most Influential Persons of the Year. Ja. En vervolgens Palestijnse journalisten in Gaza de meest invloedrijke persoon van het jaar noemen. Yes. De tekst die ernaast staat. En daaronder zie je een figuur die een goedkeurend handgebaar maakt. Taylor Swift. Ja. Omdat vorig jaar Taylor Swift de persoon van het jaar is benoemd door Time Magazine. Terwijl het jaar daarvoor de president van Oekraïne was. En dit laat zien dat memes kritiek kunnen uiten op grotere media outlets. Op een hele laagdrempelige manier. Deze maker dacht waarschijnlijk, dit voelt niet eerlijk. Of waarom is Taylor Swift dat? Hoe kun je godsnaam Taylor Swift tot meest invloedrijke persoon van het jaar maken als er ook journalisten hun werk moeten, levensgevaarlijke werk moeten doen in de Gaza. Exact. Ja. En dat kan je ook op andere gedachten brengen van, oh ja, maar hoezo was het het jaar daarvoor wel een politiek persoon en nu niet? Ja. Dan is er ook nog een van de, van de VVD, ja, toch? Ja. Wat zien we daar? Want die snap ik niet zo goed. Kun je omschrijven? Klopt, en dat is het punt. We zien hier een meme op de Instagram-pagina van de VVD. Ja. Waarin je nou een graf ziet met smokkelwaar in de gevangenis. Ja, tekstje en, staat daar. Smokkelwaar in de gevangenis met een pijltje naar beneden. Precies, naar het graf. In het graf. En daarnaast staat een persoon die een vrolijk peace teken doet. Alsof er een foto wordt gemaakt met het hoofd van een hond daarop. Ja. Met de tekst drugshonden. En daaronder staat een uitleg dat de VVD blijkbaar extra drugshonden heeft ingeschakeld in de gevangenis om ervoor te zorgen dat er geen drugs in de gevangenis terecht kan komen. En de grap hiervan is dus dat het niet zo grappig is. Want nee. Inderdaad, die zei net, ik snap hem niet helemaal. Dat is eigenlijk het punt. Wat juist de kracht is van deze memes is dat ze gedecentraliseerd zijn en dat iedereen met een internetconnectie er eentje kan maken. Ja. Politieke partijen hebben door dat er best wel wat macht achter schuilt, dat je daar best opinie mee kan beïnvloeden. Vervolgens proberen ze het zelf te doen. Ja. En de grap is dus dat het ze nog niet helemaal goed lukt. Nee, want ik kan me voor het idee van zo'n meme is dat je in één oogopslag de boodschap meekrijgt, toch? Precies. Het moet vooral eenduidig zijn. Nou, hier word ik allerlei kanten opgestuurd en moet ik echt vier keer kijken voordat ik begrijp wat het is. Ja. En hij is niet zo grappig. Nee, meneer Rauwvoet, ja. Eens? Ja, eens. Maar dat heb ik ook wel eens met een cartoon. De bedoeling eigenlijk is hetzelfde. Ja. In één oogopslag een verhaal vertellen en een opinie of een signaal of een alertering of iemand aan het denken zetten. Dat is een goede cartoon of een goede meme. Maar als je langer moet nadenken en zit te bestuderen, dan is het effect al weg. Nee. Zeker op social media. Ja, dan ben je ook al vertrokken als consument eigenlijk. Absoluut. Ja, memes spelen een zekere rol in de politiek. Nu komen er een aantal belangrijke verkiezingen aan, Chloe. Denk aan de Britse parlementsverkiezingen. Mm-hmm. Die van Frankrijk natuurlijk, heel binnenkort. Die van Amerika. Joe Biden heeft zelfs een functie voor meme manager binnen zijn team uitgeroepen. Hoe invloedrijk kunnen die memes zijn in politieke campagnes? Wat voor rol spelen die inmiddels? Ja, een grote rol. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar wat er is gebeurd met de bestorming van het Capitool in Amerika. Memes hebben daar een ontzettend grote rol gespeeld in de mobilisatie van deze groepen mensen. En juist omdat ze zo ontzettend laagdrempelig zijn, vaak als onschuldige kattenpleitjes worden beschouwd, hebben ze toch die politieke laag waarbij je dus mensen hun mening kan beïnvloeden. Ik doe zelf voornamelijk onderzoek naar linkse meme-makers in Nederland. Die spreek ik nu al zo'n 4 jaar lang regelmatig. En zij vertellen mij dat hun volgers anders zijn gaan stemmen. Mm-hmm. Petitie zijn gaan tekenen. Ja, ja. Voor het eerst een keer naar een protest zijn gegaan. Want het heeft echt wel invloed ook dus op het kiesgedrag uiteindelijk. Absoluut, dan. Ja. Want je zou zeggen, we hebben te maken met internet, net met social media. Iedereen zit in zijn eigen algoritme een beetje. Je wordt vooral bevestigd, zeg maar, in wat je al vindt. Maar dat is dus niet per se zo. Ik denk dat aan de ene kant heb je die filterbubbel. En als je al bijvoorbeeld in extreemrechtse bubbels zit, dan kan dat nog erger worden. En als jij bijvoorbeeld midden stemt of links stemt, maar uiteindelijk in een bepaalde filterbubbel komt, kan jij wel nog linkser gaan stemmen. Dus in die zin is er invloed. Ik denk niet dat een extreemrechtse persoon opeens radicaal links zou stemmen of andersom. Mm-hmm. Maar je hebt zeker kans op die radicalisering. Ja. Meneer Rauwvoet, is een beetje wel van na uw tijd als politicus, toch? Deze grote vlucht van memes. Ja, maar nogmaals, de gedachte is hetzelfde. Hè. Ik bedoel, eigenlijk is dat natuurlijk wat media voortdurend doen. Dus ze brengen het nieuws, maar er zit toch ook altijd een duiding in. Mm-hmm. We kennen niet voor niks rechts- en links georiënteerde media. En dat is zelf ook heel begrijpelijk. Wie maken een krant, wie maken een omroep? En hoe kijkt die aan tegen vraagstuk in de samenleving? En daar gaat altijd een beïnvloeding van uit. Hè. Dus ik zie dit als het nieuwe is natuurlijk, maar het zit hem meer in social media dan in het verschijnsel meme, is de snelheid van verspreiding. Dat het heel snel viral gaat en dan een heel groot bereik heeft. Ja. Maar dat is iets wat kranten en omroepen graag zouden willen, bij wijze van spreken, maar wat social media in zich hebben. Nou, daar hadden we het eigenlijk al een beetje over in het mediaforum net, hè, natuurlijk, Chloe. Hoe zit het in Nederland? Is Politiek Den Haag veel bezig met memen? Je ziet dus wel dat bijna elke politieke partij heeft inmiddels wel iemand die daarover nadenkt. Ze proberen zelf wel eens memes te delen. Ik weet dat er ook politieke partijen zijn die met meme-makers samenwerken. Zodat het iets objectiever overkomt. En dus niet zoals die VVB-meme net niet heel grappig is. Nee. Ja, dat rapport is natuurlijk net uitgekomen van de terrorismebestrijding. Waarin er een heel rapport is uitgekomen van een stuk of 20 pagina's waar ze echt ingaan op extreemrechtse memes in Nederland. Ja, want over die extreemrechtse memes gesproken, je noemt het al, die kunnen een eigen weg inslaan. Hè? En dat brengt dan risico's met zich mee. Ja. Die NCTV heeft natuurlijk inderdaad die fenomeenanalyse uitgebracht. Klopt. Memes als online wapen. En ik heb begrepen dat jij dat eerder een ideologisch wapen zou willen noemen. Kun je dat even toelichten? Een letterlijk wapen, je denkt misschien bij een geweer of een vuist in je gezicht. Of fysiek geweld. Dat is niet zo handig gekozen. Dat is mijn associatie. Van de nationaal coördinator. Nou, ik snap, ze willen een punt maken van joh, dit is gevaarlijker dan je denkt. Ja. Dus in die zin snap ik die keuze absoluut. Ik zeg altijd, één meme gaat iemand niet radicaliseren of mobiliseren om iets gevaarlijks te doen. Het is vooral al die memes bij elkaar die uiteindelijk voor een verandering in ideologie kunnen zorgen en die ook bepaalde ideologieën kunnen normaliseren of bepaalde groepen mensen kunnen dehumaniseren, waardoor het makkelijker wordt om uiteindelijk wel te radicaliseren of bijvoorbeeld geweld te plegen. Mm-hmm. Kun je een voorbeeld geven van zo'n extreemrechtse meme? En het gevaar daarvan? Dus echt ter illustratie, dat we het snappen waar het concreet over gaat. Deze is misschien nog relatief onschuldig. Er bestaan ook genoeg extreemrechtse memes die letterlijk gaan over dat trans mensen in elkaar geslagen zouden moeten, bij wijze van spreken. Deze is iets subtieler. Je ziet hierboven een vrouw die vraagt, do you have a history of mental illness in your family? Dus heb je een geschiedenis van mentale problemen in je familie? En de man daaronder die zegt, I have an uncle who voted GroenLinks. Ik heb een oom die GroenLinks heeft gestemd. Ja. Lijkt onschuldig. Wat hier gebeurt is dat ten eerste mentale problemen worden gestigmatiseerd. Alsof dat überhaupt iets slechts zou zijn. Terwijl dat iets is waar heel veel mensen last van hebben. Ja. En vervolgens wordt GroenLinks bestempeld als iets heel slechts. En iets waarvoor je je zou moeten schamen. Ja. En je moet je voorstellen dat als jij in zo'n extreemrechtse linkse bubbel zit en je ziet honderden van dit soort memes, dan wordt dit normaal. Ja, nou, hier wordt eigenlijk gewoon gezegd dat iemand die GroenLinks stemt niet goed bij zijn hoofd is. Exact. Toch? Ja. Nou, kun je dat, ik bedoel, ik moet er niet heel erg om lachen. Ik vind het ook niet grappig of zo. Maar meer, verder dan dat raakt het mij ook niet echt, merk ik. Waarom is dit dan toch gevaarlijk? Ja, ik denk dat komt door wat ik net zei. Eén meme raakt hij misschien niet. Deze is misschien ook niet extreem grappig. Als het honderden van dit soort memes zijn. Want er zijn geen cijfers over hoeveel memes er circuleren per dag. Hoeveel memes er gemaakt worden, omdat het er te veel zijn. Mm-hmm. Als jij er meerdere per dag doorgestuurd krijgt, waaronder deze relatief onschuldig is. Een volgende kan misschien gaan over gemarginaliseerde groepen die in elkaar geslagen zouden moeten worden, die geen hulp verdienen, et cetera. Bepaalde ideologie wordt daardoor genormaliseerd. En dat is een geleidelijk proces. Maar wel als het ware, je raakt als het ware gewend aan, aan die wansmaak, om het zo maar even te zeggen. Precies. En dan op een gegeven moment ga je het een beetje normaal vinden of zo. Ja, exact. Ja, precies. Zijn we eigenlijk al te laat om dit een halt toe te roepen? Is dat een kansloze of een zinloze missie? Goede vraag. Als politicus, bijvoorbeeld als er een meme over je wordt gemaakt, kan je niet per se de redactie bellen om te vragen of het aangepast kan worden. Nee. Je hebt er heel weinig controle over, juist omdat het zo gedecentraliseerd is en het zo snel verspreidt. Dus ik zou zeggen, het is beter dat we accepteren dat deze memes er zijn, in plaats van dat we het proberen te stoppen. Mm-hmm. Ja. Jij hebt vooral onderzoek gedaan naar extreem linkse memes. Hè? Ja, dat is wel interessant, want je hoort inderdaad, ik vroeg net aan het begin van jou, van dit gesprek ook, of voordat we dit gesprek gingen voeren, van wie is daar beter in eigenlijk? Is dat dan dat extreem rechts of dat extreem links? Toen zei je extreem rechts. Klopt. Wat is het verschil tussen die twee in hoe ze dat aanpakken? Het proces van die ideologische normalisering is hetzelfde in principe. Wat er anders aan is bij rechts, is dat het gewoon makkelijker is om een grapje te maken over een kwetsbaar iemand. En dat links heel vaak politiek correct probeert te zijn. Ja. En heel moralistisch is. En daarom zijn linkse memes vaak gewoon niet zo heel grappig, waardoor ze dus minder snel verspreiden. En het is gewoon makkelijker om een gemeen grapje te maken. Oh. En dat verspreidt sneller. Ja. Herkent u dat, meneer Rauwvoort? Dat rechts eigenlijk meer gevoel voor humor heeft dan links? Ja, ik blijf wel haken bij het woord bubbel, wat je denk ik terecht gebruikt. Hè. Daar zit volgens mij het risico. En dat zie je sterker aan de rechterkant, denk ik, aan de linkerkant. We hebben natuurlijk ook op maar rechts gaat vaak ten koste van niemand, is eigenlijk de boodschap die ik nu hier hoor. En links is dan is zeg maar wat vriendelijker of zo. En daardoor minder grappig. Wat braver. Ja, ik kan er niet uit eigen oordeel, zeg maar uit eigen analyse een oordeel over geven. Want ik zit er te weinig in die wereld. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als je kijkt naar de stijl van politiek bedrijf, dan is het vaker ad hominem aan de rechterkant dan aan de linkerkant. Alhoewel de hele politieke cultuur natuurlijk wel in die richting is opgeschoven. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Het is niet meer iets exclusiefs van bepaalde partijen aan de rechterkant. Maar daar is het wel sterker om stevig ook op de persoon te spelen. Zo is het, ja. En dat zie je terug in de memes. Ja. Chloe Akenbout, dank je wel voor dit inkijkje in de wereld van de memes. Dank. Spraakmakers. Stop.

De economie bleef groeien, dus de economie kon echt wel tegen het stootje van de coronacrisis, zeker in de latere fase. Maar toch bleef de steun doorgaan. Terwijl in die fase had je eigenlijk al kunnen afbouwen met steun. En dat gebeurde niet omdat bedrijven nog op steun rekenden. Het CPB adviseert een volgende keer duidelijker te zijn over de looptijd van een steunprogramma. En bedrijven die moeten zelf meer buffers opbouwen en niet automatisch op compensatie van de overheid rekenen. De Thaise Senaat heeft met een overgrote meerderheid gestemd voor het wetsvoorstel om het homohuwelijk te legaliseren. Thailand is hiermee het eerste land in Zuidoost-Azië dat dat doet. Slachtofferhulp en Centrum Seksueel Geweld hebben sinds de rechtszaak rond Ali B tientallen extra telefoontjes over grensoverschrijdend gedrag gekregen. Ze zeggen dat de media-aandacht vrouwen met soortgelijke ervaringen heeft aangezet om hun verhaal te delen. Siertelers die biologische bloemen en planten kweken, die willen hulp van de overheid. De teelt zonder synthetische beschermingsmiddelen. En kunstmest is een stuk minder vervuilend, maar ook duurder. De pas opgerichte branchevereniging die pleit onder meer voor een korting op de waterschapsbelasting. Zo'n 50 gemeenten en organisaties roepen de politiek op om iets te doen aan opgevoerde fatbikes. De vaak jonge bestuurders zijn vaak betrokken bij zware ongelukken. Onder meer wethouders van grote steden, artsen en de Fietsersbond gaan vandaag naar Den Haag om een petitie aan te bieden. De ondertekenaars die zien graag een verbod op de verkoop van opgevoerde fatbikes, zegt de Amersfoortse wethouder Bijlholt. Als gemeente roepen wij wel echt op om de verkoop van die opgevoerde fatbikes echt stop te zetten. En voer alsjeblieft de minimumleeftijd in. Dat geldt ook voor brommers en scooters. En ook voor een fatbike niet. En ik vind het gewoon levensgevaarlijk dat brugklassers op een fatbike die 40, 50 gaan. Ja, dat is gewoon onverantwoord. En ze zijn niet verzekerd. En de lasten zijn voor de maatschappij. Dat moeten we volgens mij heel snel mee stoppen. En als dat nu niet doen, dan wordt het een veel groter probleem. De ondertekenaars van de petitie tegen fatbikes willen ook dat er een landelijke campagne komt om ouders en kinderen te wijzen op de gevaren. President Poetin brengt vandaag een bezoek aan Noord-Korea. Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne heeft Poetin de banden met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aangehaald. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp gaan de twee het onder meer hebben over defensie. Poetin gaat natuurlijk ook naar Noord-Korea met een verlanglijstje. Hij wil van Noord-Korea bijvoorbeeld munitie. Maar Noord-Korea heeft nog iets anders te bieden en dat zijn arbeidskrachten. In Rusland zit verlegen om extra handen, omdat veel Russische mensen zijn of ingezet aan het front of hebben het land verlaten, zijn gevlucht. En dat betekent dat Rusland extra handen nodig heeft en die hopen ze dan in Noord-Korea onder meer te krijgen. De laatste keer dat Poetin in Noord-Korea was, is 24 jaar geleden. En toen was de vader van Kim Jong-un nog aan de macht. Een van de twee mogelijke investeerders voor Vitesse is afgehaakt. Het gaat om een Amerikaanse partij. Een Nederlandse partij is nog wel in de markt om de voetbalclub te helpen. En ook moet de club nog een miljoenenschuld aflossen bij een andere Amerikaan die de club eerder niet mocht overnemen van de KNVB. En gisteravond moest Vitesse een sluitende begroting indienen. De vraag is of dit nu is gelukt. Als de club de zaken niet op orde heeft, dan dreigt Vitesse de licentie te verliezen en speelt de club uit Arnhem volgend jaar geen betaald voetbal meer. Vitesse kan nog wel in beroep. Het weer: in het noorden is het zonnig, maar vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. In Limburg met kans op onweer. Lokaal kan veel regen vallen. Maxima tussen de 18 en de 21 graden. Morgen dan overwegend droog met vooral in het westen veel zon, bij opnieuw 18 tot 21 graden. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Morgen bij Human, wat houdt ons tegen? We streamen, chatten en mailen erop los. En denken niet na over de milieu-impact. Ondertussen verbruiken we meer energie dan ooit. Zeker met de komst van AI. Hoe dringen we onze digitale voetafdruk terug? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een Zuid-Amerikaanse zomeravond. Quintetto Astor Piazzolla speelt de muziek van de meester van de tango, Astor Piazzolla. Op 7 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Het is bijna 10:08. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: wie is de voormalige topsporter die een eremedaille heeft ontvangen van de koning? When he was a child, went with his parents from Czechoslovakia to Holland. He became the junior champion there. And dreamed of one day holding this magnificent trophy above his head. Ja, we weten het nog goed. Ik zie een blik van erkenning bij André Rauwvoet. We gaan niks zeggen. Alweer lang geleden. Nee, ik zou niet durven. Tegen 11:30 komt het antwoord. Hier aan tafel zit nog steeds Chloe Arkenbout, meme-onderzoeker bij het Institute of Network Cultures. En de spraakmaker is dus André Rauwvoet, voorzitter van GGD GOR Nederland. Ja, alarmerende woorden gisteren over onze gezondheid. Meerdere gezondheidsfondsen luiden de noodklok. Nederlanders leven steeds korter in goede gezondheid. En het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. We zien inderdaad een Nederland dat eigenlijk voor het eerst buiten een pandemie dan wel een oorlog om de gezonde levensverwachting aan het dalen is. Een gezondheidsramp is in de maak, waarschuwen ruim 20 gezondheidsorganisaties. Nou, tabak uiteraard, dan ultrabewerkt voedsel, alcohol en fossiele brandstof. Een deel van de oplossing ligt bij de overheid, maar een groot deel ook bij het bedrijfsleven, zeggen de organisaties. En dat sluit aan bij het verhaal van onze spraakmaker van vandaag, GGD GOR-voorman André Rauwvoet dus. Meneer Rauwvoet, er wordt gesproken over een gezondheidsramp. Zou u die woorden ook gebruiken? Ja, ik denk dat het wel goed is voor het bewustzijn, want er is echt wat aan de hand. En ik denk dat we het in heel veel opzichten onderschatten. Ook de impact van waar we mee te maken hebben op breder de samenleving. Hè? Want we denken dan vaak, het is de gezondheid van individuele mensen. En daar moeten we wat aan doen. Maar ja, de zorg vraagt ook wel heel veel geld en dan gaan we bezuinigen. Maar als je verder vooruit kijkt en je ziet wat de effecten zijn als we minder gezond zijn, ons minder gezond voelen. De gezondheidsverschillen nog steeds toenemen. Hè? Dus tussen arm en rijk. Er zitten echt enorme gaten tussen. Dat heeft ook consequenties voor bijvoorbeeld de arbeidsparticipatie. En we hebben al mensen tekort in de zorg en een heleboel andere sectoren. Ja, dat is een soort ecosysteem. En dat is ook het signaal van de gezondheidsfondsen gisteren en eerder ook van organisaties als de onze van GGD GOR Nederland. Let op die zaak, want het heeft meer consequenties dan alleen maar voor de individuele gezondheid van mensen. Waardoor we zeggen, nou, beweeg nou meer en laat die fatbike staan. Hè, en pak de gewone fiets. En zorg dat je gezond leeft. Dat is individueel gerichte adviezen. Maar het heeft betekenis voor onze hele samenleving. Ja. En onze welvaart kan op het spel staan. Het klinkt heel dramatisch, maar dan is het eigenlijk ook wel. Ja, met andere woorden, dit gaat de verkeerde kant op. Gaat echt niet goed. Als je kijkt naar de gezondheidsverschillen die toenemen. De ervaren gezondheid, ook van jongeren. We hebben zelf als GGD-sector een paar weken geleden de gezondheidsmonitor jeugd uitgebracht. Dan zie je ook dat jongeren zelf hun eigen gezondheid als minder ervaren. Ook het welzijn, het welbevinden, zeg maar. En je ziet het ongezond gedrag van jongeren toenemen. Vapen met name. Dat is in 4 jaar tijd meer dan verviervoudigd, het vapen. Ja, dat zijn toch... En dan dan als we het hebben over een gezonde generatie in 2040. Ja, dat is de doelstelling, hè, van het preventieakkoord. Ja, en ook van het gezond en actief leven akkoord, het Gala-akkoord wat we recent hebben gesloten. Al die akkoorden, ze zijn er niet voor niks. Maar dat is ook een vervolg op het preventieakkoord, waardoor we met de gemeente nog weer veel specifieker aan de slag zijn en ook concrete plannen, alle gemeenten ook concrete plannen hebben ingediend om de preventie vorm te geven. Ja, die gezonde generatie van 2040, die wordt vandaag en morgen geboren, zeg ik wel eens. Ja, Chloe Akkenbout, het gaat over jongeren. Hè? Jij werkt op een hogeschool. Zie jij daar veel geveep en overgewicht? Ik zie heel veel geveep. En ook nog gewoon oldschool sigaretten. Ja. Neemt ook weer iets toe, hè, schijnt, onder jongeren. Ja, ja, overgewicht ook wel. Ja, veel mentale problemen ook, absoluut. Ja. Meneer Rauwvoet, u bent als GGD natuurlijk verantwoordelijk voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Er is sprake van een gezondheidsramp, constateren we net. Dus wel, die op ons afkomt, laten we het zo zeggen. Ja. Daarvoor waarschuwen dus die gezondheidsorganisaties. Wat moeten we daar ons eigenlijk bij voorstellen? Want hoe gaat dat eruit zien? U zegt net al even, het is een soort natuurlijk is een keten. Dus het echo door in allerlei aspecten van de samenleving. Nou willen die gezondheidsfondsen de komende jaar willen die gaan samenwerken. Heeft u een uitnodiging eigenlijk ontvangen om daar in te stappen als GGD? Nou, we hebben heel veel contact. Want sowieso in die publieke gezondheid, in de sfeer van preventie, zijn allerlei dwarsverbanden waarin je heel vaak samen optrekt. Dus ook met de gezondheidsfondsen doen we dat. En ze hebben dit nu gisteren naar buiten gebracht. Er komt een gezondheidstop aan, hebben gezien. Nou, dat zijn ongetwijfeld onderwerpen waar we graag bij betrokken zijn. Of daar bent u echt bij? Nou, er is nog geen uitnodiging, maar volgens mij is die ook nog niet georganiseerd, maar wel aangekondigd. En dat, ik denk dat het heel belangrijk is om ook in het huidige politieke klimaat te zeggen, mensen, we kunnen niet wachten. We kunnen niet zeggen, we stellen het nog een poosje uit. In het huidige politieke klimaat, wat bedoelt u dan? Ja, nou, als je kijkt naar de plannen van het nieuwe kabinet, daar is ook wel iets vreemds aan de hand, omdat in het hoofdlijnakkoord, als je dat leest, de tekst, dan denk je, dat zijn de goede ambities, daar moet je van hebben. Hè? Preventie meer centraal stellen, gezondheidsverschillen verkleinen tussen arm en rijk, en de gezondheid van mensen bevorderen, de druk op de zorg laten afnemen, de zorgkosten beheersen. Ja, dan moet je dus inderdaad investeren in die preventie. Ja. En dat ziet er op papier goed uit. En tegelijkertijd, als je dan kijkt naar de financiële paragraaf bij dat hoofdlijnakkoord, dan zie je dat er tegelijkertijd honderden miljoenen op de preventie en publieke gezondheid bezuinigd worden. Ik reken er even een paar voor. Het Financiële Dagblad heeft dat gedaan voor ons eigenlijk. Hè. Incidenteel preventiebeleid lijkt te vervallen. Dat is 230 miljoen per jaar. Extra investeringen in de publieke gezondheid, zoals in pandemische paraatheid, vaccinatiebeleid, draait de coalitie steeds verder terug. Loopt op tot 300 miljoen in 2027. Specifieke uitkeringen die via gemeenten lopen. Bijvoorbeeld voor valpreventie bij ouderen. 10% bezuinigen. En tot slot een reeks subsidies, waaronder die voor de gezonde leefstijl. Daar is hij, gericht op zaken als roken en sport. Slinken met in totaal een miljard. Ja. Ja, dan kun je roepen dat je het heel belangrijk vindt. Maar de miljard is veel breder. Hè? En dat is precies. Dit zijn geen misselijke bedragen. Nee, en dat is namelijk eigenlijk honderden miljoenen. Hè? En hoe het precies gaat uitpakken, moeten we ook afwachten met het regeerprogramma wat geschreven moet gaan worden. Maar het is duidelijk dat er ook echt naar de kant van preventie en publieke gezondheid gekeken gaat worden om bezuinigingen te realiseren. En dat begrijp ik niet als dit je ambities zijn. Hè? Nee, want dat staat er ook. Dat staat er ook en daar kunnen we elkaar goed in vinden. Ik denk breed in de publieke gezondheid. Dus daar willen we ook graag het gesprek met de nieuwe bewindsleden natuurlijk over aangaan. Als dat je ambities zijn, ja, dan moet je dus focussen. Dan moet je de focus verleggen, zeg ik wel eens, van patiënten beter maken naar mensen gezond houden. Ja. Maar dan moet je kunt niet aan beide kanten erop drukken en gaan bezuinigen, want dan ga je het niet redden. Nee, wat betekent het eigenlijk voor de financiering van de GGD? Nou, heel veel van die specifieke uitkeringen lopen via de gemeente naar de GGD'en toe. Maar ze gaan ook rechtstreeks soms. Ja. Ja, die gaan nu in één pot naar het gemeentefonds. En er gaat een korting overheen van 10% volgens de plannen. En wat betekent dat in de praktijk? Nou, dat betekent dus dat je veel minder geld hebt om dezelfde doelen te realiseren. En als je even kijkt naar breder het preventiebeleid. Terecht noemde u vanuit de media de specifieke uitkering noemde ik al. Maar ook de incidentele middelen, 230 miljoen. Pandemisch paraatheid. Hè. We hebben eindelijk, lijken we onze les geleerd te hebben van vorige gezondheidscrisis, zoals de Mexicaanse griep, waarin we zeggen, we zijn niet voorbereid op een dergelijke pandemie. Nu zijn we met alle partijen dat aan het neerzetten. En nou lijkt het erop, of weet het nog niet precies, nog niet 100% zeker. Mm-hmm. Maar het kan niet anders dan die 300 miljoen die je noemde, dat een flinke hap gaat betekenen uit die envelop pandemische paraatheid, waar we nou juist goed bezig zijn om voor de toekomst voorbereid te zijn. En om meer ellende te voorkomen. Ja, en dat betekent dat we dat niet op die manier kunnen doen. En zo gaan we onze doelen die we hebben met elkaar, die we hebben afgesproken, niet bereiken. Nee. Dan komt die rookvrije generatie, komt er niet. Dan krijgen we niet die gezonde generatie. Dus als het kabinet ernst is met de ambities die ze hebben opgeschreven, dan moeten we met elkaar het gesprek aangaan over hoe we dat dan gaan bereiken en hoe dat zit met de financiën. Ja. Dus kunnen we concluderen dat het Nationaal Preventieakkoord op deze manier, onder dit kabinet, onuitvoerbaar is? Als de bezuinigingen gaan neerslaan zoals het nu lijkt dat ze gaan neerslaan, dan gaan we die doelen niet halen. Nee. Staat wel in de grondwet, hè, dat de overheid maatregelen moet nemen om de gezondheid van burgers te beschermen. Ja, daar kun je natuurlijk altijd van zeggen, maar er staat niet bij hoeveel en hoeveel geld het dan moet kosten. En je hebt natuurlijk ook andere maatregelen. Er liggen ook kansen, laat ik dat de andere kant zeggen. Er zitten ook aanknopingspunten voor ons, waardoor we zeggen, daar kunnen we met onze kennis en expertise als GGD-sector ook kansen hebben. Bijvoorbeeld, we moeten ook niet te smal kijken naar preventie, dat altijd via de zorgsector moet worden gerealiseerd. Onze stelling is dat als je gezondheid wil bereiken, dat je misschien wel veel meer buiten de zorgsector moet kijken dan alleen in de zorgsector. Ja. Bijvoorbeeld bestaanszekerheid. Dat is natuurlijk een speerpunt van het komende kabinet. Nou, dat biedt aanknopingspunten. Als de bestaanszekerheid geborgd kan worden, beter geborgd kan worden, dan doet dat iets met de gezondheid van mensen. Ja. En ik zie ook kansen als het gaat om woningbouw en de wijkinrichting. Ja, als dat allemaal een beetje in orde is, dan heb je een gezondere bevolking. Het is heel ver weg van preventie, maar dat is het niet. Want als je in een beschimmeld huis woont tussen Tata Steel en Schiphol, dan heb je niks aan een advies over bewegen of gezond eten. Nee, goed. Als we dan toch even naar die preventie kijken weer. Hè. Wat is dan iets waar u zich echt zorgen over maakt? Waarvan u denkt, ja, dit zouden we toch echt onmiddellijk moeten doen. En dat gaat nu niet gebeuren. Nou, ik denk dat intensivering van het anti-roken. Dus als je de cijfers van vapen bekijkt, vapen en roken neemt ook toe, maar vapen is verontrustend. De mentale gezondheid van jongeren, daar moet echt meer in geïnvesteerd worden en niet minder. Ja. Want we maken ons allemaal zorgen over de druk op de zorg. De wachtlijsten in de GGZ, maar ook elders. Wij kunnen die wachtlijst niet oplossen, maar we zitten aan de voorkant. En als je wil dat mensen niet in dat zorgcircuit terechtkomen, dat de zorg afneemt, dan moet je ze gezond houden. Dan moet je investeren in een gezonde samenleving. Ja. En daar begint het volgens mij. En dat geld, dat zien we in ieder geval niet terug in dat hoofdlijnakkoord, de onderbouwing daarvan, van die preventieplannen. En u bent niet de enige die zich zorgen maakt, want u zegt net zelf ook al, die GGZ. Er zijn andere partijen die zich ook zorgen maken. Bijvoorbeeld Rut Petoom, voorzitter van de Nederlandse GGZ. Zij stuurde ons een vraag. Dag André, als Nederlandse GGZ vragen we natuurlijk aandacht voor de mentale gezondheid. 3,3 miljoen van de volwassen Nederlanders heeft een mentale aandoening en 1 op de 6 kinderen maar liefst is in behandeling. Wat kan de GGD naar jouw idee doen aan die mentale gezondheid, aan preventie? En wat heb je daarvoor nodig? Daarin werken we graag samen. Groet, Rut. Ja, meneer Rauwvoet. Ja. Nee, herkenbaar signaal. Er wordt vanuit de GGZ, maar ook van elders. Kijk even naar het vaccinatiebeleid. Waarom zijn we gaan testen en vaccineren in COVID? Omdat we niet willen dat de ziekenhuizen overbelast raakten en intensive care. En datzelfde zie je ook wel in de GGZ. Ja. Nou richt de GGD zich natuurlijk vooral ook op de jongeren, hè, de jeugdgezondheidszorg. En wat ik net zei, we kunnen die wachtlijst niet oplossen, want wij hebben geen behandelaars. Maar we zitten voor de wachtlijsten. En daar doen we natuurlijk wel een heleboel. Ik denk aan het programma De Gezonde School, hè, waarbij we echt in de scholen zitten met het onderwijs zelf, het onderwijsveld en de jongeren. Toegang hebben tot de jongeren, sowieso de jeugdgezondheidszorg. We hebben het begint eigenlijk, als ik dat eerst mag zeggen, het begint eigenlijk bij weten. Weten waar we het over hebben. Dus we hebben niet voor niks zo'n monitor over de gezondheid van jeugd. En dan gaat het ook over geestelijk, als de mentale welbevinden. Ja. Zoals die monitor die ik noemde van een paar weken geleden. Meten is weten en dan kun je ook handelen. Maar dan kun je ook gericht handelen. En dan weet je waar de echte problemen zitten. Waar de ontwikkelingen zitten, waar de trend negatief is en daarop inzetten. Maar dan moeten ook de middelen er zijn. Ja, en die zijn er niet. Nou, die dreigen voor weg te vallen. En het bezwaar is, je kunt heel snel iets afbreken en zeggen van het is niet effectief. Hè, maar, want dat woord kom ik in het regeerakkoord een paar keer tegen. Subsidies worden bekeken op effectiviteit. Het bijzondere van preventie is natuurlijk dat je, anders dan bij een medicijn, je kunt niet zeggen, we testen het een paar maanden en dan weten we of het effectief is. Het is per definitie een zaak van lange adem. Preventie moet je niet op de korte termijn beoordelen van, nou, we hebben het een jaartje geprobeerd en het werkt onvoldoende. Want dan kun je die effecten nog niet zien. Nee, dat moet je systemisch toepassen. En er komt ook toepassen. Bij dat je moet ook voldoende instoppen om het effectief te laten maken. En als je dat niet doet, ja, dan is het een self-fulfilling prophecy. Dan is het niet effectief. En dan kun je zeggen, ja, het werkt niet, we stoppen ermee. Ja. Maar dan doen we dus de jongeren en de samenleving tekort. Ja, nou staat deze nieuwe ploeg, dit nieuwe te vormen kabinet, zich graag voor op dat eigen risico, hè, de halvering daarvan. Dat is echt wel een pluspunt, zeggen ze. Ook wel een maatregel die preventie te goede kan komen. Noem bijvoorbeeld de laagdrempelige toegang tot een diëtist of een fysiotherapeut. Hè. Dat wordt wat makkelijker als je dat eigen risico verlaagt. Ziet u dat ook zo als positief? Ja, het zal zeker voor een deel van de mensen zal het zeker bijdragen. Hè, maar wat mij in de campagne is opgevallen, ik herinner me inderdaad in het grote zorgdebat, ja. Van de kant van onder andere de PVV, dat eigenlijk het hele verhaal was. En preventie is wel veel meer dan het afschaffen of het halveren van het eigen risico. Bovendien, iemand moet dat lagere eigen risico ook gaan betalen. Nou ja, we gaan allemaal meer premie betalen. Als we het eigen risico halveren, gaan we allemaal meer premie betalen, want dat gat moet gevuld worden. Maar niettemin, voor een deel van de mensen zal het inderdaad een drempel wegnemen om, nou niet zozeer naar de huisarts, hè, want daar is geen eigen risico voor, maar naar een diëtist of een dergelijke te gaan. Ja. Dus het zal zeker een effect hebben. Maar dat is niet de kern van preventiebeleid. Dan moet je echt gerichte interventies hebben. Weten wie je moet bereiken. Dit is heel ongericht. Maar weet hoe je kan bereiken. En de GGD'en kunnen dat tussen de wereld van de zorg en de wereld van de gemeente, het sociale domein. Ja, daar zitten die GGD'en in die wijken. En die kennen die mensen. En daar moet je in investeren. Want anders komen we niet aan die doelstellingen van de terugdringen van roken. Of het probleem van obesitas, waar we het eerder vanochtend over hadden. Ja, maar dan moet hij dan wel de middelen voor krijgen. En ook mentaal wel zijn. Hè? Dit alles in een veranderende politieke realiteit, zou je kunnen zeggen. U bent oud-minister, vicepremier, dus u kent de gang van zaken in Den Haag. Het idee is nu dat ministers op portefeuilles, waarover weinig is afgesproken, meer beleidsruimte zullen hebben. Dat zei NSC-leider Pieter Omtzigt daarover bij WNL op zondag. Er is een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Dat akkoord is op een aantal punten gedetailleerd. Dus op het migratievraagstuk, op justitievraagstuk of over goed bestuur of over landbouw is het gedetailleerd. Maar over andere zaken, onderwijs, zorg, is het echt op hoofdlijnen. Ja, meneer Rauwvoet, hoe interpreteert u dit? Is er nog ruimte dan op die manier wel om dat preventiebeleid aan te passen? Meer ruimte te geven? Nou ja, op zichzelf is er inderdaad op zorg wel, denk ik, wat meer ruimte om beleid te maken. Hè? Ja. Maar tegelijkertijd is natuurlijk heel duidelijk gezet, de financiële kaders staan overeind. En als het in de financiële tabel gewoon staat dat er honderden miljoenen op de publieke gezondheid bezuinigd moeten gaan worden. Ja. En dat eerder afgesproken versterkingsmiddelen. Dan is die ruimte er helemaal teruggedraaid, niet. Dan is dat het kader waar binnen moet. Maar ik bedoel, ik ben een optimistisch mens. We gaan waarschijnlijk met de staatssecretaris, want er komt een staatssecretaris voor preventie natuurlijk met name. Ja. Daar zullen we zeker in gesprek gaan. Vincent Karremans, heel wat daarvoor genoemd. Vincent Karremans. Van de VVD. Dus we zullen zeker in gesprek gaan. Oké, dit zijn jullie ambities. Dat is van het kabinet. Hè? Dus dat spoort heel goed met wat wij als GGD-sector voor ogen hebben. Ja, maar nu nog het geld. Maar dan moeten we, nou ja, niet alleen het geld, maar ook hoe gaan we dat realiseren? Ik wil het constructieve gesprek aan met bewindslieden. En we hebben ook al af en toe wel krijgen signalen dat er ook wel dingen in staan die misschien niet helemaal de bedoeling waren. Van hey, als dat de impact is. Want er zijn ook partijen die natuurlijk wel echt ook willen investeren in preventie. Ja. Maar we zullen op een moment ook moeten laten zien, als die middelen er niet zijn, dan kunnen we dit niet meer doen. Wilt u dat ook echt? Ja. Goed, constructief het gesprek aan, dat is dan. Absoluut. Dank u wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Zeg ik even, voordat wij beginnen, dat wij nog een kandidaat zoeken voor aanstaande donderdag. Dus wilt u een keer meespelen met de Nationale Nieuwsquiz? Dat kan al heel snel dus. Overmorgen om precies te zijn. En wij zoeken nog een kandidaat en die kan dan bellen naar 0800-1101. 0800-1101. Als u een keer wil meespelen in de Nationale Nieuwsquiz. Vandaag heeft zich opgegeven Jan van Rijn uit Nijverdal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 75 jaar oud, gepensioneerd, 3 dagen per week in de sportschool te vinden. Zo. Oh, dan ben ik er te vinden, ja. Te vinden, maar je doet niks. Ja, jawel. Oké. Okay. En werkt graag in de tuin en veel lezen en het nieuws volgen. Ja, en dat klopt. Laatste moet dan nu zijn vruchten gaan afwerken. Dat hoop ik. Oké, daar gaat hij. Een onverwachte wending in Brussel, de natuurherstelwet. Die komt er toch. Ja, en dat tot verbijstering en grote woede van de agrarische sector. Het is een ongekende schoffering, denk ik ook, van de veranderde politieke realiteit. We need to repair the 80% of our nature that's in bad shape. Het is een historisch moment voor de Europese natuur. Bovenop alle stikstofregels en fosfaat en allerlei andere milieuregels. Ja, het gaat slecht met de natuur. Ons water, onze bodems, onze lucht. We moeten erin investeren. Wij zijn ons aan het braden op wat wij nog kunnen doen. De veelbesproken Europese natuurherstelwet is dus aangenomen. Vraag 1. Tot verrassing van velen stemde de milieuminister van welk land voor de wet? Oostenrijk. Oostenrijk, ja. De Oostenrijkse bondskanselier Karel Nehammer is het er niet mee eens en stapt naar de Europese rechter. Vraag 2. Hoe heet de minister die namens Nederland juist tegen de wet stemde? Mevrouw van der Wal. Ja, Christiane van der Wal. Ja, ja. Zij volgde daarmee de wens van de Tweede Kamer, maar deed dat wel met frisse tegenzin. Of nou ja, fris. In vraag 3 krijgt u een fragment te horen. Luister even hiernaar. De huidige secretaris-generaal van de NAVO, Stoltenberg, heeft gezegd dat steeds meer landen de NAVO-norm halen. De bedoeling is dat landen 2% van de totale economie investeren in defensie. En ja, als je ziet wat er in de wereld aan de hand is en de instabiliteit, dan moeten we gewoon ons eigen broek kunnen ophouden. Vraag 3, met Nederland erbij, voldoen nu in totaal hoeveel landen aan die NAVO-norm voor defensie? 23. 23 landen, ja. Het is voor het eerst dat zoveel landen voldoen aan de norm, waarin staat dat landen minimaal 2% van het BBP, het bruto binnenlands product, uitgeven aan defensie. Vraag 4, welk NAVO-land geeft het hoogste percentage van het bruto binnenlands product uit aan defensie? Duitsland. Nee, Polen. En die hebben inderdaad een hele goede defensie, hebben we gemerkt. Nee, dat wist ik wel. Ja. Zij geven zo'n 4,1% van hun BBP uit aan defensie. In vraag 5 krijgt u weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ik ben zoals altijd 100% neutraal. Ik ben uitgenodigd en ik ga daarom over 2 weken naartoe. En ik zal de Kamer als geheel daar vertegenwoordigen. Martin Bosma. Martin Bosma, ja, de Tweede Kamervoorzitter is, ja. We hoorden dat al eerder in het mediaforum, ook niet gewenst op de slavernijherdenking wegens zijn uitspraken over het slavernijverleden. In de volgende vraag kunt u weet dat ongetwijfeld, een extra puntje scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke variant van de vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord, uiteraard 1 punt. Voor 2 moet u de moeilijke vraag goed beantwoorden. Ik probeer 2. U probeert 2. Welke organisatie stelt excuses en reflectie als voorwaarde voor een bezoek aan Kitty Kotti? NINC. Even kijken. Ja, dat is inderdaad NINC, het Nederlands Instituut voor het Slavernijverleden. En dat is de organisator van de slavernijherdenking. In vraag 7 zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Daar krijgt u hints over, dus cryptische aanwijzingen die leiden naar iemand die nu op dit moment heel veel in het nieuws is. Denk even goed na voordat u een naam roept, want als eenmaal wat heeft geroepen, dan kunt u niet meer terug. De vraag is dus heel simpel, over wie gaat dit? 4. Het masker gaat voorlopig niet af. Mbappé. Zo, die kwam snel. 3. Normaal heb ik vallen. Ja, stop hem maar even. Voor 3 punten, normaal heb ik vooral een neusje voor de goal. Nou, we voelen hem al, hè, die neus. Voor 2 punten, of ik vrijdagavond oranje zie, is nog niet duidelijk. En voor 1 punt, tijdens de voetbalwedstrijd tegen Oostenrijk heb ik mijn neus gebroken. En inderdaad, dat was Mbappé was het goede antwoord. Een schitterende factor, zeg, na deze eerste ronde. Die staat namelijk op 10. Dat betekent dat we heel optimistisch die tweede ronde ingaan. Snel beginnen. Mooi. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel Nederlandse studentenverenigingen ondertekenen vandaag een gedragscode? 49. Dat is goed. De Chinese regering doet onderzoek naar het dumpen van welk product vanuit de EU? Vlees. Varkensvlees. Kinderen op een basisschool. In welke stad zijn bedreigd? Os. Os is goed. Wie is de voormalig topsporter die een eremedaille heeft ontvangen Krajicek. Van de koning? Richard Krajicek. In welke Nederlandse stad is de eerste triceratops van Naturalis aangekomen? Maastricht. Ik leg waarschijnlijk de klemtoon verkeerd. Maastricht is goed. Wat was de eindstand van de voetbalwedstrijd Roemenië-Oekraïne? 3-0. 3-0 is goed. Het aantal boetes voor welke verkeersovertreding is in bijna 10 jaar verdubbeld? Ik zou het niet weten. Pas. Het negeren van verkeersborden. Het Stedelijk Museum gaat voor het eerst met welk ander Nederlands museum samenwerken? Stedelijk Museum. Het Van Gogh Museum. Het COA heeft hoeveel weken gekregen om een oplossing te bedenken voor de opvang in Ter Apel? 4 weken. 4 is goed. Hoe heet de Nederlandse cabaretier die de tickets voor zijn shows gaat verloten? Meijer. Jochem Meijer. Vladimir Poetin is vandaag op bezoek in welk land? Noord-Korea. Is ook goed. Hoe heet het pensioenfonds dat gaat investeren in honderden woningen? ABP. Het ABP is ook goed. Nou, een understatement als ik zeg dat het lekker ging. 100 punten maar liefst. En de rest van de week moet er nog maar even overheen zien te komen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. We horen het vrijdag. Ik dank André Raafvoet en Chloe Arkenbout voor hun aanwezigheid hier. Fijn dat jullie er waren. Zometeen Sven opeens. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Met het zicht op zijn nieuwe baan. Mark Rutte is bijna NAVO-secretaris-generaal. Ga ik praten met iemand die daar chef staf was bij de NAVO. Hennis Schuur is mijn gast. Zo is Sven opeens. Na het nieuws met Michel Koenen. Fijne dag. Dit was een programma van KRO NCRV.